Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Knud Brix. Godmorgen derude. Klokken er 6:05 og du lytter til 24/7 morgen. Vi har masser af gode ting på programmet i dag. Vi skal blandt andet høre om, at færre unge vil være pædagoger. Og det er jo et problem, fordi den nye regering har som et erklæret mål, at der skal indføres lovbundne minimumsnormeringer i børnehaver og vuggestuer, samtidig med, at der skal uddannes flere pædagoger. Det er jo selvfølgelig svært, når der nu er færre, der gerne vil være pædagog. Og ja, hvordan skal så det her ønske om minimumsnormeringer egentlig gå i opfyldelse, når flere vælger pædagogstudiet fra? Vi taler med SF's velfærdsordfører Signe Munk om et kvarters tid, og SF har haft det her højt på programmet, og hvad har man egentlig tænkt sig at gøre, når det nu går den gale vej? Det er bare en af de ting, vi kigger på. Vi skal også høre om den her 22-årige colombianer, som i går sikrede sig Tour de France-sejren, og det er altså historisk på flere måder. Og en lille mand, der nu sidder på den store scene, han lignede altså en, nu så jeg lidt af det i går, som ikke rigtig kunne tro, at det var sket for ham, det her. Og hvad er han for en, og er det nu ham, vi skal vende os til? Ikke er en banal de næste 10 år, eller hvad? Der får vi også en ekspert i studiet, så vi kan høre lidt mere om den sensation, som blev leveret i Paris i går. Og det er altså bare nogle af de ting, vi har på de næste 3 timer. Og vi starter med vores egen historie. Der sker jo mange ting ude i verden. Det her, det er en af vores egne gode historie. Vi havde i sidste uge fokus på det her med tolke, og der er jo sådan sket lidt af en revolution i den danske tolkebranche, kan man jo godt sige. Det har tidligere været sådan, at der var et stort antal tolke tilknyttet, når der skulle være en tolk i retssage eller alle mulige andre steder. Der var altså 1800 tolke. De stod på sådan en liste, og så laver man sådan et udbud. Og der er et firma, et privat firma, der vinder det her, en 2-årig kontrakt på 520 millioner kroner. Det bliver udbudt, og så har der altså virkelig ellers været problemer. Easy Translate hedder det firma, der vandt det. Og på 24/7, der har vi altså haft fokus på de mange problemer med kvaliteten, der har været efter firmaet Easy Translate. De overtog tolkeydelserne, som Justitsministeriet og Udlændinge- og Integrationsministeriet udsendte 1. april i år, der var det skæringsdagen. Det handler jo primært om firmaets evne til at levere tolke, som overholder aftaler og som tolker på en god måde, og i virkeligheden også om tolkenes kvalitet. I fredags, der kunne vi fortælle her på 24/7 morgen, hvordan politiet i Københavns Lufthavn, de simpelthen opgiver at udsende gyldige indrejseforbud. Man lader butikstyve gå fri, fordi Easy Translate, de ikke kan levere tolke. Det kan være et problem for din og min retssikkerhed, at vi ikke kan gøre det, vi endelig er blevet bedt om, men sådan er det jo, hvis man får stillet et dårligere stykke værktøj til rådighed end det, man havde tidligere, så bliver resultatet også derefter. Du siger også, at altså, I har været til at droppe afhøringer. Hvad kan det være afhøringer i forbindelse med? Jamen, det kan være afhøringer i forbindelse med tyverier eller eller overstays, hvor man simpelthen ikke kan få noget ud af den pågældende, fordi vi simpelthen ikke kan tale sammen, så bliver man jo nødt til at lade den pågældende gå igen, hvis man tilfældigvis taler et sprog, hvor man ikke kan skaffe en tolk. Ja, det her, det var Mogens Jensen. Han er politibetjent og tillidsmand for betjentene i Københavns Lufthavn. Og det kan jeg da godt se. Det er lidt af et problem, det her. At man bare må lade butikstyve gå, fordi der ikke lige er nogen, der taler det sprog, som butikstyven nu lige taler. Er det så det eneste problem? Det er det jo ikke. Det er derfor, vi fortsætter det her. I dag, der kan vi fortælle, at der er så store problemer, når Easy Translates tolke bliver anvendt i danske retssale, at det altså virkelig giver grå hår derude. Vi har fået en aktindsigt. Den viser, at Rigspolitiet har modtaget mere end, hold nu fast, 60 henvendelser siden firmaet overtog tolkeydelserne der 1. april. 60 henvendelser, som er kommet fra dommere, anklager, forsvarer og betjente om de udfordringer, der er med tolkene. Og nu kan jeg sige godmorgen til dig, Johan Peter Glover Rasmussen. Godmorgen, Knud. Godmorgen. Du er reporter her på kanalen, og det er dig, der ligesom har sat dig for at bide fast i det her. Du har gennem længere tid beskæftiget dig med Rigspolitiets nye tolkefirma Easy Translate. Vi hører altså problemer ude i lufthavnene. Nu hører vi om problemer i retssalene. Hvad er det typisk for nogle problemer, som retsvæsenet oplever når, med det her firma? Lad mig lige starte med at sige, at det er et ret kompliceret område det her, fordi når man har en tolk i et sprog i en retssal, så er det jo ofte på et sprog, som hverken anklager eller dommer taler. Så på den måde er det jo svært for dem, der sidder derinde og vurderer, om det, der bliver tolket, er rigtigt. Ja. For eksempel, hvis det er serbokroatisk eller et andet sprog, som de ikke taler. Så derfor så er det tit sådan nogle advokater og dommer, der sidder med sådan en mavefornemmelse af, hvorfor siger du ikke mere? Ja. Altså, blev der ikke sagt mere her? Det er sådan en frygt, der ligesom hele tiden er. Man kan mærke, at jeg snakker med mange advokater, der er sådan lidt, vi er jo bare nødt til at nogle gange bare lige, altså er bange for, at tingene bliver tjusset, fordi man, altså i virkeligheden kommer måske kun 20% eller 50% igennem. Og det er et problem, der har været der i lang tid. Det er ikke noget, der sådan udelukkende er opstået her efter 1. april. Men det meldingerne er, at nu er det gået helt galt. Altså de problemer, vi hører om, det er jo det her med, at tolkene, de møder ikke op. De kommer for sent, og det her tolkeniveau, altså hvordan man agerer i en retssal, ikke? Hvor skal man stå henne, hvem skal man tale til, hvornår skal man gå med, hvad skal man tolke, hvad skal man ikke tolke, og så det her med, at der ligesom bare er sket det, at de her tolke ikke oversætter rigtigt. Og litmus-testen er jo, altså den mulighed, man har for at se, hvornår noget går galt, det er jo, når det er jo sprog, som alle kan tale. Som de fleste danskere kan jo tale engelsk. Så vi ved jo ligesom, at når der kommer engelsk tolke for Easy Translate, så kan vi se, at den er helt galt. De kan ikke tolke retstermer. De ved ikke, hvordan de overhovedet skal gøre. Og hvad er det, når du siger, at det er gået helt galt? Prøv lige at kunne du tage os igennem et par af de eksempler, så man ligesom forstår, hvad er egentlig... Altså, man kan jo godt forstå godt problemet. Det er jo sindssygt vigtigt, hvis der sidder en på anklagebænken, som ikke taler dansk, der skal oversættes. Selvfølgelig er det enormt vigtigt, at det bliver gjort rigtigt. Men prøv lige at komme med nogle eksempler, Johan, på, at det her, hvordan det er gået galt. Jamen, altså, der er bare lige et eksempel her på en engelsk tolk, som har medbragt sig en dansk-engelsk ordbog til tolkningen, ikke? Ja, hvad er der galt i det? Det kan man jo ikke forvente af en person, som skal sidde og tolke de ting, der bliver sagt, at han skal sidde og slå op i en ordbog. Det, der er med tolkning, det er, at det skal jo på en eller anden måde virke som om, at det anklager siger, og det tiltalte siger, bliver gengivet en til en med de følelser, der er. Og det kan man ikke, når man sidder og kigger i en ordbog. Og man burde også forvente, at en tolks niveau på det sprog, han skal tolke i. Det kan ikke være meget godt at have med sådan en med som sikkerhed. Bare lige sidde der, hvis man nu var i tvivl. Det er selvfølgelig rigtigt, men der noterer så også, at tolken oversætter flere gange forkert. Ja. Så har vi også et anklageskrift, hvor forsvaren ligesom kontakter anklageren og siger, at den er gal her, fordi sætningen indsmugling af skunk var blevet oversat til stinkende dyr. Ja, okay. Den er gal. Altså skunk som i hash. Ja. Altså blevet til det engelske skunk, som er stinkdyr. Som er et stinkdyr, ikke? Okay, så hash er blevet til stinkdyr. Stinkende dyr. Ja, okay. Den er god. Det er jo så en ting, ikke? Og som jeg sagde før, så er der meget af det her med, at man ligesom ikke... Altså, tolkene tolker ikke det hele. De tolker ikke flere paragrafer i love. Og så er der et eksempel her på dårlig engelsk tolkning, som man hører meget, ikke? Mm. En ting, det er et eksempel med den her tolk. En ting er, at han ikke er så god til engelsk. Men en anden er det her med, at han bryder ind flere gange, når dommeren taler til tiltalte og anklaget taler, for ligesom at sige, you have to answer this, you have to do this, you have to do this, og ligesom stresser tiltalte. Det er ekstremt vigtigt, at man ikke gør det. Nå, okay, så tolken går nærmest ind ligesom at sige, at du skal svare på spørgsmålet. Som om, at han var en del af proceduren, og tolken skal jo bare være et filter og intet andet, ikke? Ja. Og det er der rigtig mange eksempler på det her. Og det er simpelthen, fordi de her tolke ikke er uddannet i, hvordan man opfører sig i en retssal. Hvad gør de så i retssalen, siger de ikke? Jamen, så siger dommer, det skal du ikke gøre, og du skal tolke det her. Og ofte kan vi jo også læse, at dommerne må sige, prøv her, det her det er simpelthen for dårligt. Du kan ikke bruges her. Ja. Men jeg må lige læse en lille udveksling op her, ikke? Forsvaren spørger tiltalte, skal man have en lejlighed, et sted at bo for at starte i skole i Sverige? Og så siger tolken, should you have some flat in order to go to school in Sweden? Så siger dommeren, var det et nyt nummer, du knækkede ud af sådan et plastikkort? Så siger tolken, so was that a new number you took out of surroundings? Så siger anklager, surroundings? Har du nogensinde opsøgt myndighederne og bedt om hjælp? Så siger tolken. Have you gone to the authorities in Sweden, police maybe, and said that you need some help because of boss? Og problemet er jo her, at udover at det ikke er korrekt oversat, så er det også en fortolkning af det, personen siger. Og der er jo en stor forskel på en tolkning og en fortolkning. En fortolkning begynder, når man begynder at læse ting ind. Er det klart? Sin egen ting ind, ikke? Jo. Og der er jo talløse eksempler. I stedet for at være en neutral oversætter. I stedet for at være det her neutrale filter, ikke? Ja. Men Johan, prøv lige, altså nu, det her det er jo nogle vilde eksempler, altså at skunk hash bliver til skunk, eller et stinkende dyr, et stinkdyr, det er jo det er jo helt galt. Hvad er, altså, hvorfor opstår de her problemer nu? Hvad er dit belæg? Du har siddet med det her. Hvad er belægget for, at der er mere større problemer nu? Vi har hørt 60 indberetninger, siden et privat firma overtager. Tidligere har der folk stået på en liste, og så har de kunne blive ringet op. Det blev udliciteret til 500 millioner. Det er ikke også virkelig mange penge, det her. Så skulle det vel gerne være kvaliteten i orden. Hvad er dit belæg for at sige, at det her ser ud som om, at det er værre, efter et privat firma har overtaget det her? Så der er selvfølgelig alle meldingerne, vi hører rundt omkring. Det er jo selvfølgelig et tegn på det. Og så er der jo det her med, at Easy Translate, de tilbyder dårligere løn. Ja. Og så er der jo det, at det professionelle tolkemiljø i Danmark, kan man vist godt kalde det, de har valgt at boykotte fra starten af, ja. Da man fandt ud af, at den her... De vil slet ikke være med. De vil ikke være med. De siger, at de vil ikke være med, fordi de ikke vil acceptere at skulle få mindre løn, og det er op til 30% mindre løn. Og de vil ikke acceptere Easy Translate, som de ikke mener har høj nok faglighed til at tage sig den her monumentalt store opgave. Kan det så også være, fordi det her firma, når nu alle de andre har boykottet det, så er der ikke dygtige nok folk, de kan vælge mellem? Det er jo selvfølgelig en naturlig konsekvens, at hvis man har mange af de dygtige tolke, som er højst uddannet, som er translatøruddannet, ja. Og som ikke gider arbejde i det her firma, så vil det selvfølgelig betyde ekstremt meget for deres kapacitet. Ja. Det er én ting i det, og så er der mange andre ting. Der er jo noget med det her med, hvordan man booker tolke igennem det her system. Der er bureaukrati, der er alt muligt. Mm. Hele systemet er blevet fuldstændig fundamentalt lavet om. Det jeg selvfølgelig sidder og tænker, det er, kan man være udsat for, altså vi skal jo kunne stole på retsvæsenet, kan man være udsat for, at det simpelthen har betydning for ens sag, at der sker det her? Altså, kan man stole på det her? Det er jo det er vel det, der er spørgsmålet. Kan de, dem der er på anklagebænken eller et eller andet, kan de risikere, at der simpelthen er graverende fejl i deres sag? Det er jo derfor, de melder ind om det her. Ja. Det er derfor, de sidder og skriver alle de her skrivelser, som så havner på Rigspolitiets bord, hvor de råber vagt i gevær. Fordi de ved godt, at altså, det her det kan sagtens have konsekvenser. Og vi har jo set eksempler på, der var en sag med nogle georgier, hvor man måtte, løslade dem, fordi man var nødt til at udsætte retsmøder hele tiden. Og som vi hørte fra, det er jo så selvfølgelig noget andet, men med de her politibetjente, er man nødt til at lade folk gå. Der er ingen tvivl om, at det her det er ekstremt vigtigt for retssikkerheden. Okay, jamen tusind tak, Johan, og det slutter jo ikke her. Man får jo bare et perspektiv, når man hører dig fortælle om det. I næste time, der taler jeg med en ekspert i retstolkning, Tina Poulsen Christensen, for at høre hende om, hvad betyder det her. Og så mellem 8 og 9, der får vi forsvarsadvokat Michael Sahl Nielsen på. Han har også oplevet problemer, når han sidder og skulle forsvare folk. Og der er han jo også en af dem, der sidder og hører de her ting, der bliver oversat. Der har han altså også virkelig oplevet problemer med det her. Så vi får noget kød og blod på. Der kan vi få lov at høre det fra hestens egen mund. Lige præcis. Og tusind tak, fordi du holder fast i den her historie, Johan Rasmussen. Tak for det, Knud. Radio 24/7. Ja, sommeren over. Mens jeg har ferieret, skal jeg sige, så jeg har ikke hørt så meget af det. Der har vi vist haft lidt af, ja, nærmest en føljeton, kan man vel sige, ikke? I lytter har sikkert hørt med på det. Vi har ringet til en dansker, bosat i udlandet, bare en, der bor i et andet land, for at høre, altså, hvad laver de der, og hvad rører der sig der, hvor de bor? Og det synes jeg egentlig er en meget, meget fin ting, som vi har der. Og der får vi altså her til morgen, fortsætter vi med den her ting, og jeg skal lige prøve at se, om vi har Esben Kalhøj med. Er du med, Esben? Ja, det er jeg. Godmorgen. Godmorgen, Esben. Hvor er det, du bor hen? Jeg bor i Sigunda i Letland. Sigunda? Fra Riga. Sigunda i Letland, en halv time fra Riga. Hvad er det for sted? Og det er et ret skønt sted, fordi det er porten ind til nationalparken Gauja, så det er meget sådan et skønt naturområde. Nationalparken er på størrelse med Bornholm, og en af de helt store floder flyder igennem parken og igennem byen her. Okay, så der hvor du bor i Letland ligger lige ud til en nationalpark. Ja. Hvordan er du havnet der? Det er en ret lang historie. Den tror jeg ikke, vi kan tage i dag, men jeg har i hvert fald, det er det 20. år. Du må have fortalt 20. år, siger du? Ja. Du må have fortalt dem mange gange, når folk møder dig, så siger de, om jeg bor i Sigunda i Letland. Har du sådan en, kan vi få en magiterning af, hvordan endte du i Sigunda? Ja, men jeg kan selvfølgelig prøve. Jamen, det hænger lidt sammen med, at mine forældre, de var herovre i 1990, mens det stadigvæk var en del af Sovjetunionen. Ja. Og da de så kom hjem, så fortalte de en masse historier om det, de havde oplevet. Og det fangede mig, og så da jeg blev færdig med at læse, så tog jeg direkte til Letland. Ja. Og har været her og været her siden. Jeg har aldrig haft et job i Danmark. Ja, det var direkte fra universitetet og så herover. Okay, og hvad laver du derovre? Jamen, jeg har nu i 16 år haft en virksomhed, et firma sammen med min lettiske kone. Ja. Og vi leverer hotel- og restaurantudstyr her i Baltikum. Hotel- og restaurantudstyr? Det vil sige, hvis der bliver bygget et hotel, eller de skal have lavet om, så ringer de til dig og siger, hey Esben, hvad har du på hylderne? Noget i den stil, ja. Det håber jeg i hvert fald, at de gør. Okay. Og hvad, altså, vi har bedt dig om at fortælle en historie, som kører i aviserne, der hvor du bor, i Letland, og som fylder noget i øjeblikket i Letland. Prøv at fortælle, hvad er på forsiden derovre? Jamen altså, da I ringede første gang, så begyndte jeg at spekulere lidt på, hvad er på forsiden her? Og det er jo sommerferie, så det er jo ret begrænset og måske ikke sådan super spændende, det der er på forsiderne. Men så var der en, der sagde, jamen der er jo noget, som alle taler om lige i øjeblikket, og det er Karpusværke. Hvad er det? Og Karpusværke på dansk, det er kirkegårdsfest. Og kirkegårdsfest, det er noget, som afholdes i slutningen af juli, starten af august. Ja. Det afholdes over hele landet. Og op til den her dag her, der er de familier, der er i lokalområdet, eller der, hvor man har sine gravsteder, de sørger for, at der bliver revet og klippet buske og sørger for, at gravpladsen ser godt ud, og det hele det er i orden. Herover er det familierne selv, der passer gravstederne. Ja. Og så kommer dagen så fra kirkegårdsfesten, og så kommer der så familie fra nær og fjern, der afholdes en gudstjeneste i det fri, og så mødes man ellers på gravpladserne rundt på kirkegården, de forskellige familier, og man snakker og hygger sig, får noget at spise, får noget at drikke, går eventuelt hjem bagefter til nogen i familien og hygger sig. Okay, så det er så ret stort lige i øjeblikket. En fest på kirkegården? Altså, hvor kommer den tradition fra, ved du det? Ja, altså, det er faktisk her fra området. Det er begyndt sådan i midten af 1800-tallet i området her omkring Sigulda. Ja. Og så har det så spredt sig til hele landet, og det er sådan set alle de store, altså det er på tværs af kirkerne, det er både katolikkerne, det er protestanterne, det er også de russiske ortodokse, som fejrer den her dag her. Det er ikke den samme dag på alle kirkegårde, men som regel lige her i slutningen af juli og starten af august. Okay, skal du selv med til sådan en? Altså, netop som alle, eller som jeg siger, så taler alle om det lige i øjeblikket, og min kone var ude ved hendes mormor for at plukke bær her den anden dag, og det var da det helt store tema, hun mormor skulle sørge for, at vi nu kom her på søndag. Det er jo lige sjovt, ikke? Altså, herhjemme holder vi gravøl, når der er en eller anden, der er død, og så siger man, at man skal ikke kun, du ved, sørge. Det skal også være, at man skal lige mindes vedkommende i festet lag eller et eller andet, men altså, de tager den lige skridtet videre i Letland. Der holder man simpelthen en kæmpe fest på kirkegården, og det er sådan en årlig tilbagevendende begivenhed. Det er det, ja. Er der noget, altså hvad gør man? Hvad spiser man? Hvad drikker man, Esben? Og jeg ved ikke, om man spiser og drikker noget bestemt, men altså det er jo selvfølgelig, man har sin piknikkurv med, og hvad der nu kan være i den piknikkurv, det er det, man har med, og det kan være forskellige brød og bagværk af en eller anden art. Og så mindes de døde, går jeg ud, må jeg formode, eller hvad? Lige præcis, og så mindes man de døde og taler om dem. Og altså, det er faktisk en rigtig fin måde at gøre det på. De har lidt andet forhold til det. Nu har jeg selvfølgelig ikke været hjemme i Danmark i 20 år, så det kan godt være, at jeg har glemt mange ting, men jeg mener ikke, vi har helt den samme forhold til det. Og specielt ude på landet, der har man måske et endnu tættere forhold til døden. Jeg kan huske, da min svigerfar døde, jamen altså, blev jeg sendt ned på den lokale tankstation for at hente en flaske vodka, så svigermor selv kunne gøre hendes mand ren, inden der kom den lokale og placerede ham i en varevogn og kørte ham ned til det lokale kapel. Så ja. Altså, der var ikke noget bedemandsfirma ind over her. Der sørgede man selv for det. Jamen, det lyder da egentlig som et sundt forhold til døden på en eller anden måde, at man husker at fejre de folk, som var engang. Tusind tak, Esben Kalhøj. Jamen, det var lidt. Som altså bor i Sigulda i Letland og er en del af den lille sommerserie, vi har, hvor vi bare ringer op til en dansker, der bor i udlandet. Og god dag til Esben, som havde boet i Letland i 20 år. Dette er Radio 24/7. Ja, du lytter til 24/7 morgen, klokken er 6:26, og vi skal nu til en stor historie, kan man vel godt sige. Altså, regeringen har jo som, erklæret mål, at der skal indføres lovbundne minimumsnormeringer i børnehaver og vuggestuer, og samtidig så skal der uddannes flere pædagoger. Spørgsmålet er bare, om det er et mål, som er muligt at opnå, fordi faktum er bare, at i øjeblikket, der er der færre og færre unge, der vil være pædagoger. Og som en del af regeringens mål, ja, der står simpelthen direkte, at Danmark skal være verdens bedste land at være barn i. Signe Munk, godmorgen. Godmorgen. Du er velfærdsuddannelsesordfører hos SF. Simpelthen, ja. Lad os lige starte med det her med minimumsnormeringerne. Altså, skismaet er jo, at den nye regering har som erklæret mål, at der skal være indføres lovbundne minimumsnormeringer, og så går det bare den helt gale vej med optaget på pædagoguddannelsen. Det er jo lidt af skisma. Og hvis vi lige starter med det her med minimumsnormeringerne. Næstformand i pædagogernes fagforening BUPL, Birgitte Conradsen, hun siger til Altinget, at, citat, man kan ikke forbedre normeringerne, hvis man slet ikke uddanner nok pædagoger til at udføre den handling. Det bør ministeren og resten af regeringen have større fokus på. Det er vel egentlig indlysende. Man kan ikke få flere pædagoger, hvis de ikke er på uddannelserne. Og det er jo svært at have sådan en debat her i virkeligheden om, hvor minimumsnormeringerne skal ligge i snittet, hvis ikke man overhovedet ved, at der kommer nok ind. Hvor mener I SF, at det her snit skal ligge? Jamen, vi har et mål om, at vi skal have en lovbunden minimumsnormering, hvor man siger, at i børnehaven, der skal der maks være 6 børn per voksen, og i vuggestuen, der skal det maks være 3 børn per voksen. Mm. Så vi har jo en meget stor og høj ambition for, hvor mange voksne der skal være omkring vores børn i daginstitutionerne. Og hvordan er det, I har kommet frem til, at det lige skal være 6 i børnehaven, 3 i vuggestuen? Jamen, det er den anbefaling, BUPL, altså Fagforeningen for Pædagogerne, er kommet med. Og det har vi fulgt, for det er jo dem, der har den mest praksisnære faglighed på det her område. Mm. Men hvorfor læner I jer op af dem? Altså, det lyder som om I nærmest deponerer jeres politiske handlekraft hos BUPL. Nå, nej, det synes jeg ikke. Men for mig er politik jo noget, hvor man også lytter til de faggrupper, som har forstand på det område, man arbejder med. Jeg synes også, at hvis man skal stå som voksen med 6 børnehavebørn, så har man det også nok at se til. Jeg har lige været sammen med min nevø og niece, og de var altså bare 2. Og vi var på stranden, og der var ellers nok at se til der. Så jeg synes faktisk, at det er et fornuftigt mål at have. Og det er jo også, som du læste op, fordi SF jo virkelig har presset på for, at vi har en meget ambitiøs børnepolitik for den nye regering. Mm. Vi vil gerne give alle danske børn den bedst mulige start. Ja, men hvad er så? Altså, I siger, I har spurgt BUPL. De siger 6 i børnehaven, 3 i vuggestuen. Har I et eller andet form for fagligt belæg? Er der noget forskning, der ligesom viser, det her det er et smart sted at lægge det? Jamen altså, vi kan jo se, at det betyder noget for børnene, at der er voksne omkring dem, og at der er faglært personale, altså pædagoger eller pædagogiske assistenter. Og det er jo både i forhold til, at børnene de bliver stimuleret i forhold til at udvikle deres sprog, deres leg og læring, men selvfølgelig også, at der er nogen til at trøste. Og vi kan se, at, og det ved vi jo fra forskningen, at de tidlige år fra 0 til 3 år er enormt definerende for, hvordan vi udvikler os som mennesker. Og man kan sige, at det er jo lige præcis i daginstitutionen, hvor vi møder alle danske børn. Og i SF, der er vi jo et parti, som kærer os om børn fra forældre fra højt til lav. Ja, det er vel et hvert parti jo sige, at de kærer sig om børnene. Det er vores råstof og alt det der, det siger alle partier. Jamen, spørgsmål, så kan man også handle på det. Så, jamen, det er det. Og spørgsmålet er, hvis folk ikke gider være pædagoger, i hvert fald færre gider være pædagoger, hvordan vil I så opnå det her mål? Jamen, altså pædagoguddannelsen har jo haft en nedgang på 2%, men er jo stadigvæk den største uddannelse i Danmark. Og som du siger, så er det selvfølgelig den forkerte udvikling, at der er færre, der vil være pædagog. Det skal vi jo have vendt. Og der har vi en lang række forslag til, hvad vi kan gøre. Og hvad er det? Jamen, det er jo at investere i uddannelsen, som du også havde en af fra BUPL, der ligesom sagde, at det er vigtigt. Og det handler jo dels om, at når de studerende er på uddannelsen, jamen, så skal vi give flere penge til uddannelsen. Pædagoguddannelsen er en af de uddannelser i Danmark, der har det laveste taxameter. Og taxameteret er de penge, vi giver til, at man kan drive uddannelse for, at man kan undervise. Mm. Sådan. Og der har jo været en del pædagogstuderende, som faktisk har råbt op og sagt, vi har altså ikke særlig mange timer, vi får ikke så meget tilbagemelding på vores opgaver, blandt andet i Viborg. Og det betyder jo, at der jo nok er nogen, der tænker, okay, at den her uddannelse så højt prioriteret som de der universitetsuddannelser for eksempel. Og det skal vi jo have lavet op på, og derfor vil vi gerne give flere penge til pædagoguddannelsen. Hvor mange flere penge skal pædagoguddannelsen have? Det må vi jo ind til en forhandling om, at man kan sige, at lige nu ligger deres taxameter jo cirka 16.000 under det gennemsnitlige, der er for professionsuddannelserne. Så der er jo altså et spænd, vi kan kompensere for. Ja, men hvis man bare giver flere penge, det er jo ikke det samme som, at man så tænker den danske ungdom, gud, der kom flere penge til pædagoguddannelsen, nu må jeg da hellere være pædagog. Altså, kan I opnå jeres mål, sådan som den udvikling er lige nu? Jamen altså, det er jo flere ting, der skal gøres. Der skal jo også styrkes praktikken, og så vil jeg også sige, at det her med, at når man kan se, at der jo også bliver ansat mange folk, fordi vi har et mål om minimumsnormeringer, så tror jeg, at vi skal se det som, at det bliver en flersidig indsats, vi skal gøre for at gøre pædagoguddannelsen mere populær. Og det handler jo også om, at vi sætter en større respekt omkring faget. Men selvfølgelig kan vi jo ikke skubbe eller tvinge de danske unge eller mere modne folk ind på pædagoguddannelsen. Men jeg er ret sikker på, at tager vi fat på det her arbejde med faktisk at gøre den mere respekteret, investere penge i uddannelsen, investere penge i vores daginstitutioner, jamen så er det i hvert fald med til at skubbe det i en rigtig retning. Men du siger, det er sådan lidt en politiker ting, jamen de skal have flere penge til uddannelsen. De ligger lavt i forhold til, hvor mange penge de får, de skal have flere. Men hvad er det de penge, hvad skal de penge bruges på rigtig konkret? Ja. Men lige præcis her, altså nu, jeg ved ikke, hvornår du sidst har taget en uddannelse, men jeg er jo lige gået fra en sygeplejerskeuddannelse, og det er jo også en professionsuddannelse. Jeg vil bare sige, det betyder jo ret meget, at man kan få undervisning i den uddannelse. Ja, det må man da sige. Og når man giver penge til uddannelsesstederne, så bliver de jo primært brugt på personale. Mm. Så når vi vil give flere penge til pædagoguddannelsen, så er det jo også til flere timer. Det er til feedback på de opgaver, du skriver. I dag hører vi historier om studerende, der skriver opgaver og ikke får noget feedback, eller altså, der er slet ikke nogen, der melder tilbage, hvordan gik det med den opgave. Så det betyder noget. Og så den anden del, det er, at vi skal styrke praktikvejlederne og styrke praktikken, fordi at det fede ved en professionsuddannelse, det er jo, at man både har noget teori, men jo også en god del praktik under sin uddannelse. Og det er rigtig, rigtig vigtigt, at man føler sig tryg, når man kommer ud i praktikken, og derfor vil vi gerne styrke, at man får bedre vejledning derude, og at praktikvejlederne, altså dem, der er ansvarlige ude i daginstitutionerne, det sociale botilbud, er bedre klædt på. Du kan sige i dag, vi vil have 6 i børnehaven, 3 i vuggestuen, eller per voksen, barn per voksen. Men du kan ikke rigtig sige, hvordan at I vil få flere. Du siger, at de skal have flere penge, og de skal bruges lidt. Altså, det virker som om, at det der, det er en meget fin overskrift, men statistikken, den går bare den forkerte vej. Nej, det synes jeg jo ikke. Nu har vi snakket om, hvordan vi skal få styrket pædagoguddannelsen, og det er jo at få uddannet flere pædagoger. Så er der jo også den del, der handler om, at vi har en masse erfarne pædagoger i dag, som jo fordi, at der er lidt travlt derude, går på pension, og de har mulighed for det. Det er jo fair nok. Men det kunne jo være rigtig fedt, hvis vi kunne få dem til at blive lidt længere. Vi har også nogle pædagoger, som godt leder. Så vi skal jo ind og skrue på flere knapper. Og det synes jeg jo egentlig er meget ærligt at sige, at vi har brug for at sætte ind flere steder, fordi vi gerne vil i mål med den her minimumsnormering fra SF's side. Så det er jo ret mange steder, at vi gerne vil arbejde mod, at vores børn får flere voksne og flere pædagoger i deres daginstitutioner. Og det her er jo sådan set bare en hensigtserklæring. Det er jo ikke nogen stentavle, man har lavet i regeringen, at det her skal bare laves om. Altså, hvad vil I gøre for, at det her ikke bare bliver ved de fine hensigter? Jamen, du har jo ret i, at der står jo også, at der skal være en minimumsnummering, og der skal jo selvfølgelig pågå en forhandling om, hvad skal den minimumsnummering så være? SF har sat barren højt, som vi talte om tidligere. Jamen, vi vil jo selvfølgelig holde fast i den her sag. Vi har kæmpet som løver i valgkampen, og også under, da vi skrev det her politiske forståelsespapir. Og det vil vi jo følge op på selvfølgelig, fordi det er en vigtig sag for os. Okay, tusind tak for det, Signe Munk, velfærdsordfører for SF. Tak fordi du kom i studiet. Selv tak. Og det vi taler om er jo altså, at der ligesom er det, man kunne kalde med et fint ord, en diskrepans mellem, at regeringen vil gerne have flere pædagoger, men det går den forkerte vej med optaget på uddannelsen. I 2013 der blev der optaget 5.300 nye studerende på de danske pædagoguddannelser. Det var i 13. Sidste år der var det altså faldet til 4.957, og i år er det faldet yderligere 4.869 nye studerende er der. Jeg kan se flere af jer skriver ind om det her også, og vi vil egentlig også gerne tale med jer derude, hvis I sidder og overvejer, eller havde overvejet at blive pædagog og tænkt, nej, det gider jeg ikke alligevel, eller du måske har tænkt, jeg vil bare gerne være pædagog, og hvorfor så egentlig det? Altså, hvordan ser man på det her? I er velkommen til at skrive ind 42600247. Der er en, der skriver her, Johnny Duncan, hold nu op. Det er jo ikke en løsning med flere penge til uddannelse. Det handler om lønnen til pædagogerne, hvis man skal have folk til at passe den chance. Det kan da godt være, at det er rigtigt. Skriv ind til os, 42 600 247. Nu skal vi have et nyhedsoverblik. Klokken er 6.37, og så vender vi tilbage blandt andet med et portræt af årets Tour de France-vinder. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Risikoen for at dø på grund af en hjertesygdom er halveret på 20 år, det skriver Berlingske. Men der er nogle udfordringer, hvis den positive udvikling skal fortsætte, siger direktør for Hjerteforeningen Anne Kaltoft. Ifølge hende sætter det et pres på behandlingskapaciteten, at vi bliver ældre og ældre. Samtidig presser de, der overlever en hjertesygdom, også systemet, siger hun. Der kommer 55.000 nye hjertepatienter til hvert år. Og når de hjertepatienter så ikke dør, når de møder hjertesygdomme, så er der selvfølgelig en større og større population af hjertepatienter, der lever. Og de har jo naturligvis forventning om, at de også skal leve bedst muligt. Og det vil sige, at presset på systemet bliver større og større. Et løft på hjerteområdet handler ifølge direktøren om, hvordan man prioriterer ressourcerne i sundhedsvæsenet, både i forhold til behandling, men også forebyggelse. Dan Coats, der er chef for USA's nationale efterretningstjeneste, forlader sit embede den 15. august, det bekræfter præsident Trump på Twitter. Han nominerer samtidig det republikanske kongresmedlem John Ratcliffe som ny chef for den nationale efterretningstjeneste. Efterretningschefen har været på kollisionskurs med Trump på flere områder, blandt andet i vurderingen af Rusland, Nordkorea og Iran. Mindst tre personer er dræbt, efter en bevæbnet person sent søndag eftermiddag lokaltid affyrede skud på en madfestival i byen Gilroy i det nordlige Californien. Det skriver nyhedsbureauet Reuters, der citerer The New York Times, der har talt med en lokal politiker. Ifølge amerikanske CBS News og nyhedsbureauet AP, så er 12 personer såret, det oplyser et byrådsmedlem i Gilroy, Dion Bracco. Det er også uvist, hvem der står bag skyderiet, men ifølge Reuters er en mistænkt blevet anholdt. Skyderiet blev anmeldt kl. 17.30 lokaltid og skete på sidste dagen af en 3 dage lang musik- og madfestival, der er kendt som Gilroy Garlic Festival. Den er den største af sin slags i USA, skriver NBC News. Verdens 7,7 milliarder mennesker bruger langt flere ressourcer, end kloden kan nå at genskabe. I dag har menneskeheden brugt dem alle, og resten af året bliver der tæret på reserverne. Det viser en ny rapport fra Global Footprint Network. Dagen kaldet Earth Overshot Day falder 3 dage tidligere i år end sidste år. Generalsekretær i Verdens Naturfonden Bo Øksenbjerg siger om fænomenet. Hvis man kigger på, hvor mange ressourcer jordkloden kan producere på et år, men forny på et år, dem har mennesket brugt i dag. Og det vil sige, at resten af året, der tager vi egentlig af bankkontoen, vi bruger flere fisk og mere træ, end jorden simpelthen kan producere på et år. Så vi går i underskud, og det har vi gjort i næsten 50 år. Og et kig på vejret. Først på dagen nogen sol, især i de østlige egne, men så i løbet af dagen stadigvis mere skyde med regn eller tordenbyer rundt omkring, men nok især i de sydvestlige egne. Temperaturer mellem 23 og så helt op til 30 grader, varmest mod øst. Vinden bliver svag til jævn omkring øst, senere stedvis fra skiftende retninger. Du lytter til Radio 24/7. Fordi det er den helt originale taleradio. To the crib, maybe we can solve. Hey. Hold up, bitches in my dime. Yeah. Taking hella long, bitch, give it to me now. Yeah. Make that thing pop like it's in me over nine. Ooh, baby, like it raw with the shimmy, shimmy, yeah. Ja, det her, som jeg lidt ublidt fik fadet ud af, er altså en amerikansk rapstjerne. Jeg havde faktisk ikke hørt om ham, før jeg gik på sommerferie. Nu fylder han bare lige pludselig det hele, og den amerikanske præsident har tweetet om ham. Han hedder ASAP Rocky, og han fik da lige sagt fuck i radioen en hel masse gange på kort tid. Han er virkelig en aktuel herre, må man sige, fordi han sidder varetægtsfængslet i Sverige. Hans rigtige navn, eller borgerlige navn, er Rakim Myers, og kalder sig altså ASAP Rocky. Han blev anholdt den 4. juli, og det skete, fordi han var involveret i gadeslagsmål i Sverige. Der sidder han nu varetægtsfængslet, og den amerikanske rapper her, han har så lige pludselig fået præsident Donald Trump støtte, kan man vel godt sige. Trump har sat sig med kattepoterne på Twitter og forsøger altså at hjælpe rapperen, og han har sagt til citat her fra Twitter: "Jeg har lige talt med Kanye West, det er jo en anden kendt rapper, omkring hans ven ASAP Rockys varetægtsfængsling. Jeg vil ringe til den meget talentfulde svenske statsminister for at se, hvad vi kan gøre for at hjælpe ASAP Rocky. Rigtig mange mennesker vil gerne se det her løst hurtigst muligt." Og så et udråbstegn fra den amerikanske præsident på Twitter. Godmorgen, Katrine Villareal Willumsen. Er du med mig? Ja, det er jeg. Godmorgen. Godmorgen. Du er USA-kender og sådan en, kan man sige, analytiker på omkring sociale medier på det, der hedder kongressen.com, der beskæftiger sig med amerikanske forhold. Altså, hvis man sådan lige har holdt sommerferie, tuner ind på 24/7 morgen og tænker, en rapstjerne, som sidder varetægtsfængslet i Sverige, hvorfor søren bliver den amerikanske præsident ligesom om at få ham løsladt? Altså, hvorfor blander han sig, Trump, i det her? Ja, altså, jeg må også ærlig indrømme, jeg havde nok heller ikke hørt om ASAP Rocky, før jeg gik på sommerferie. Men som du nævner nu, så er han jo alle steder, særligt på grund af Trump. Det kan også virkelig mærkeligt for os, der bor i Skandinavien, som jo er vant til, at alle er lige for loven, at Trump han prøver at gå ind og påvirke en sag som den her, hvor at ASAP Rocky får varetægtsfængslet i Sverige. Men man skal heller ikke se det i sådan en stor udenrigspolitisk sag for Trump, tror jeg. Man skal snart se det som en indenrigspolitisk sag, som kan være med til at støtte Trumps agenda hjemme i USA. En sag, som nærmest kommer dumpende fra himlen til Trump, som kan være med til at vise, at nu går han ind i den her sag. Jamen, derfor er han en handlekraftig præsident, og ikke mindst en præsident, som tager særligt de sorte amerikanere seriøst. Så en indenrigspolitisk kontekst, men altså, det vil jo ligesom fordre, at han kunne gøre noget. Altså, det kan han da forhåbentlig, var jeg lige ved at sige, ikke? Altså, den amerikanske præsident kan vel ikke blande sig i en retssag i Sverige, og dermed så er det vel kortsigtet det her, fordi så kører sagen sin gang, og han får ikke held med det her, og så bliver han vel beskyldt derhjemme for ikke at kunne gøre noget, eller altså det virker da helt, helt mærkeligt. Ja, altså vi har jo et lidt andet retssystem i Skandinavien, end vi har i USA. Man har faktisk et system i USA, hvor at man kan blive løsladt mod det, der hedder kaution, altså hvor man får stillet nogle sikkerhedsting til rådighed. Derfor så kan man også ofte have en fordel, hvis man nu er rig og berømt og har en masse penge til rådighed. Den mulighed har man ikke i Sverige. Men jeg ser ikke det her som en dårlig sag for Trump. Det er snarere som en sag, som han ikke kan tabe på, i hvert fald ikke hos dem, som støtter ham. Du skal også tænke på, at han skal til at genvindes forhåbentlig her i 2020. Ja. Så derfor så er det også en sag, som kan være med til at vise, at han går altså ind i det her og prøver at vise en handlekraft. Og varetægtsfængslingen sker, han bliver i hvert fald fængslet, det er den 4. juli, ikke? Sagen bliver efterforsket, han bliver beskyldt for et overfald, og han er 30 år gammel og bliver beskyldt for overfald. Hvad er det seneste nye, hvad er det seneste nye i sagen? Jamen, der er mange vinkler i den her sag efterhånden. Jeg tror, det sidste nye, jeg så her i går aftes, inden jeg gik i seng, var, at der var en amerikansk fan, der var blevet anholdt på ambassaden, for det var i Washington D.C. Altså en fan af den her A$AP Rocky rapper. Men hvilket tråd det ligesom trækker til resten af sagen, det kan jeg ikke sige så stort på. Okay, så altså en fan, der lige møder op på den svenske ambassade for at se, om den fan kan gøre noget. Det hele her virker en lille smule underligt, men altså helt sikkert ikke en sag, som vi hørte det sidste til. Tusind tak, Katrine Villareal Willumsen, USA-kender og SoMe-analytiker på det, der hedder kongressen.com, som altså fortalte os om den her rapper A$AP Rocky. Og lad os da lige spille et klip her også fra Peter Pelle Jensen, som er radiovært på vores konkurrent derovre på P3. Og han har lavet et program om dansk rap, der hedder Den Nye Stil. Og han kan bare lige på ganske kort tid her fortælle lidt mere om, hvad det er for en gut. A$AP Rocky, han er jo en ikon af sådan, den nyere bølge af rapper, som sammen med blandt andet Kendrick Lamar og Tyler, the Creator og Drake, brød igennem omkring lidt efter årtusindskiftet med sådan en helt ny lyd, da amerikansk rap var blevet allermest maksimalistisk og kommerciel og måske lidt havde mistet sin forbindelse til gaden, som jo meget god rap kommer fra. Der var A$AP Rocky helt sikkert med til at revolutionere genren og gøre den troværdig og interessant og eksperimenterende igen. Mm. Og det er jo ikke altid, at det lykkedes rent kommercielt, men det gjorde det for ham, og i dag der er han en af de største ikoner og garanter for, at der også bliver eksperimenteret i amerikansk rap. Som når han altså slipper ud af fængslet en dag. Ja, og her skulle jeg lige have sat en skiller på. Den er lidt genstridig, må vi sige. Så nu går vi videre til næste historie, som jo er selvfølgelig weekendens store nyhed, at Tour de France bliver afgjort. Og Bernal og Geraint Thomas krydser målstregen uden nogen problemer. Og dermed er Egan Bernal den yngste vinder af Tour de France siden 1909. Ja, den 22-årige colombianer Egan Bernal sikrede sig altså en plads i historiebøgerne, ved som den yngste vinder af Tour de France siden 1909, som også en begejstret kommentator her fra TV2 altså sagde i går. Han vinder jo altså Tour de France, det meget traditionsrige afslutning på, altså han vandt vel ikke Champs-Élysées, men han vinder løbet på Champs-Élysées i Paris. Godmorgen, Bastian Emil Goldschmidt. Godmorgen. Du er musiker. Og ja, så er du Tour de France aficionado, ja, entusiast og meget mere. Hvis man lige kigger på den her tur, som blev afsluttet i går, hvad er det største øjeblik for dig? Der er mange store øjeblikke i år. Det har været en usædvanlig begivenhedsrig Tour de France. Men det helt store øjeblik, som man ikke vil glemme, er jordskredet på etappen i fredags, hvor at netop Egan Bernal er i gang med sit store fremstød og ved at køre sig i den gule trøje. Og vi ser Alaphilippe for anden gang på 2 dage få problemer. Man er ved at vise, at den her gule trøje ikke er en, han vil kunne føre med sig hele vejen til Paris. Der er uvejr i området, og pludselig ser man så billeder af det her regn og havl. Og så får man videre etappen ved at blive aflyst. Og først så bliver jeg faktisk sådan, jeg tror mange bliver sådan rasende og forestiller sig, at skal vi nu, at det er franskmændene, der er ude på at se, om Alaphilippe kan holde føretøjen endnu mere, hvis de aflyser tappen. Og det var en vigtig påmindelse om, som jeg synes er vigtig på, at Tour de France i sin mest grundlæggende form er sådan, har en start og har en målstreg, og den, der kommer først, har vundet. Og derimellem sker der nogle ting, men man må ikke gå ind og bryde ind i løbets logik. Og så kommer så billederne af jordskredet, som jo er umuligt at gennemføre løbet. under de omstændigheder. Men det vil jeg aldrig glemme. Og jeg synes, det tager en lille smule af lyset af Bernals flotte sejr. Hvorfor? For man havde ønsket, han var i gang med et angreb fra 60 km fra målstregen, og det er de angreb, som man ønsker at se, og som man venter, at der går år imellem. Der er nogen, der erobrer den gule trøje, men så er man så dybgående angreb. Så det er ærgerligt, at man ikke fik lov til at se den unge mand gennemføre sit livs største projekt hidtil. Når det sagt, så var det flot at se ham i Paris i går, at han var den rigtige vinder af løbet selvfølgelig. Helt ærligt, jeg havde faktisk ikke hørt om ham før. Havde du det? Altså, hvad vidste du om... Igen, Bernal, var han en, man sådan, han har ligget og boblet lidt, men altså... Altså, også i den grad, sin karriere er meget interessant, han bliver, kommer på kontrakt hos det her italienske pro-kontinentale hånd, Androni Giacattoli, og bliver opdaget af en italiensk sportsdirektør, der hedder Gianni Savio. Det er for 4 år siden nu. Ja. Så vinder han det ungdomstour de France, der hedder Tour de l'Avenir, og så får Team Sky og David Brailsford øje på ham. Og så skriver han kontrakt med dem inden sidste sæson. En lang kontrakt, jeg tror, den rækker til 2022, så de har ligesom langsigtede planer med ham. Han har en italiensk cykelopdragelse hos ham her, Gianni Savio, og takkede jo Italien i går på italiensk på podiet også. Han ser ud til at være sådan et 100 års talent. Hvad mener du med det? Det er selvfølgelig... Han virker utrolig moden, og alle, der er tæt på omkring, siger, at han er... mere moden end sin alder. Ja. Og det er svært at se, hvad der skal stoppe ham. Han har jo allerede vundet, i år har han vundet Paris-Nice, et af de største ugelange løb i foråret. Han har vundet Schweiz rundt som forberedelse til Tour de France, og så vinder han Tour de France, og det hele virker til at være sket i sådan en ganske overlegen stil, hvor han har haft kontrol. Når man sådan i cykelsport taler om det der med, at det kan vi høre, det er 100 år siden, det er... sidste en på 22. Fignon gjorde det vist nok, men var ældre end ham her, ikke? Ja. Altså, det er virkelig usædvanligt, at det er 22-årig gut. Rekorder, for det er faktisk 110 år, det er 1909. Ja, altså, 110 år siden, at der er nogen, der har gjort det. Hvorfor er det så svært? Men ellers er det jo, har man måske en eller anden idé om, at jo yngre og mere, kan man sige, muskuløse folk er, sådan en fodboldspiller topper måske deromkring i starten af 20'erne, ikke? Mens man tit ser ældre cykelrytter. Hvad er det ved deres fysionomi, der gør, at det er svært og blive vinder af Tour de France som 22-årig? Dels er der det, sådan, den mentale styrke, der skal til for at modtage, eller for at tage imod så meget smerte, som det kræver. Dels så skal der er sådan, er simpelthen erfaring med, hvordan sidder man i feltet. Han har siddet rigtigt i sidevinden på 10. etape, hvor Jakob Fuglsang bliver sat af. Han er ikke styrtet den eneste gang. Han er simpelthen virket utroligt klog til at skulle placere sig. Sådan nogle ting, som altså til synerne ellers kun kommer med alderen. Ja. Og typisk er det, hvis en rytter skal vinde, det er 27-28 års alderen, de første sejre kommer ind, hvor fysikken også er helt på top, så det bliver meget spændende at se, hvad han kan drive til. Nu siger man, at han kan måske vinde lige så mange Tour de France som Lance Armstrong, men allerede næste sæson skal han jo køre måske Tour de France sammen med Chris Froome, som kommer og så sulten og... har været ude med... sin, har været ude med sit styr derinde. Ja. Ja. Og karantæne også, han ville haft, har han ikke det? Nej, han blev frikendt. For, gjorde han det? Ja, ja, ja. Okay, der kan du bare se. Ja. Når han bliver frikendt, ja. har været ude med et styrt og kommer så tilbage næste år? Det regner vi stærkt med. Okay, ja. Men prøv lige, altså en 22-årig gammel gut. Ja. Ingen har nærmest hørt om ham. Du havde hørt om, jeg må indrømme, jeg havde aldrig hørt om ham. Hvad skal man vide om ham? Altså, hvor kommer han fra? Colombia? De har selvfølgelig haft, man har hørt om cykelrytter fra Colombia før, de har haft nogen, der blev nummer 2 et par gange. Men det er vel første gang, at en colombianer vinder Tour de France. Hvad er han for en type? Gang, det har du ret i. Ja. Colombianerne gør deres indtog Tour de France i 80'erne, og bliver med det samme enormt populære, fordi de har den her angrebsive i kørsel i bjergene, som vi alle sammen drømmer om at se. Så kommer Nairo Quintana frem i 2013 og udfordrer som den eneste Chris Froome og bliver vildt populær med sine store angreb i den hvide ungdomstrøje. Og blandt andet ved at tage Tour de France-sejren for Chris Froome på Alpe d'Huez, en af de sidste etapper. Og så regnede alle jo ligesom med, at det skulle blive Nairo Quintana, der skulle blive den første til at vinde Tour de France fra Colombia. Han vinder Giro d'Italia, han vinder Vuelta i Spanien, men det er som om, at presset måske er han også slået igennem lidt for tidligt, eller at det sådan... man har set det i sin år, det skulle ikke blive Nairo Quintana. Så kommer Bernal her, og folk siger, at han bliver en mand. Han kommer fra Bogotá, og han kommer fra fattige kår. Men siden han så får den her kontrakt hos Gianni Savio, så kommer hans familie med herover. Og sådan. der har i lang tid været rygt om, at han har den her fysik, som man ikke har set før. Han kan finde ud af at køre på enkeltstart, han kan finde ud af at køre brosten. Vi så, at han var dygtig til at køre nedad, det var jeg faktisk ikke klar over. Han kørte så fint ned, han var jo ikke så hurtig som Alaphilippe, som man også kan nævne som den store stjerne, eller det helt store held i det her års Tour de France. Ja. Men du bliver ved med at tale om den der fysik, man skal have, som er helt speciel. Det er måske en på 100 år, der har det her. Hvad er det for en fysik? Hvad kan den? Altså, hvad er det, der gør ham til helt speciel? Hvad kan han? Jamen, hans lungekapacitet, det er noget, der hedder VO Max, som er sådan en iltoptagelse, som må være utrolig høj for ham. Jeg tror, det går lige så meget hånd i hånd sammen med ens mentale styrke, og hvad man, altså, hvor meget man er i stand til at presse sig selv, og hvor meget han er, hvor meget han prioriterer sine træninger, som selv, selvom alle cykelrytter jo sådan træner ud i det vanvittige, så er der sådan en mental styrke, der skal til for at gøre tingene færdigt på den måde. Mm. 22 år gammel, altså en lille mand, en splejs, var jeg jo lige ved at sige, det må man jo ikke sige, men altså han er godt nok ikke ret stor, når han står der, når han står der på 22. 22, bare 22 år, det er 100 år, 110 siger du, Bastian. Ja. 110 år siden, at Tour de France har haft så ung en vinder. Han kommer fra fattige kår i Colombia. Jeg læste, at han har boet, er sådan lidt uden for Bogotá, som jo ligger højt også, men han faktisk har boet, eller hans barndomshjem ligger sådan en halv time uden for Bogotá i 2600 meter over havet, og det ligesom er oppe i bjergene, han har det bedst. Ja. Altså, er det, ved man noget om, er det en skrøne det der, eller er der noget helt specielt ved de der folk, der bor i den høje luft? Altså, der bliver talt simpelthen så meget om det, og stort set alle ryttere er begyndt nu at tage på det, der hedder højdetræningslejr, især et sted, der hedder Mount Teide på Tenerife. Ja. Nogle forskere siger, at det ikke gør nogen forskel, og det her, at man skulle vinde ved, at ilten er lavere i højderne, at den forskel skulle blive udlignet lynhurtigt, når man kommer tilbage på landjorden. Ja. Så jeg synes, det er svært at give et entydigt svar på det. Det er, hvad man kan sige ved de her højdetræningslejre, det her ved at træne i højderne, at det bliver sådan ens munketilværelse, den munketilværelse, cykelrytterne skal leve i, hvis de skal vinde Tour de France. Ja. Den bliver de nødt til at leve der. Der er ikke nogen mennesker i nærheden. De har kun deres cykel og deres træning. Og den fuldstændige isolation i bjergene. Fuldstændig isolation i bjergene. Så, okay. Men må ikke, de har en anden lille form for fysisk. I hvert fald i år har været den Tour de France, hvor de har kørt flest bjerge nogensinde over 2.000 meters højde. Ja. Og mon ikke han bare har følt sig også bedre tilpas i de højder, der er noget, han er vokset op med. Det kunne man formode. Ja. Noget, jeg jo synes er smukt ved det her også, det er jo, når løbet der, selvom jeg ikke er fan, men når det ligesom får det der mytiske skær, ikke? Og det har jo, der er jo flere ting ved det her. Der er også det der med Colombia, det første gang, udover han er den yngste i 110 år. Så det er altså første gang en colombianer ligesom vinder det her, og han nævnte det jo også selv, og det er vel på en eller anden måde en hel nations stolthed. Der var en journalist, der dækkede det i går, som sagde, alle i Colombia har grædt i dag. Altså, det er måske også lidt et lidende spørgsmål, ikke? Men altså, hvad tror du, det kommer til at betyde for Colombia som cykelnation der? Så meget, og allerede er det en cykelgal nation, og deres rytter er meget afholdt, der selv i Europa er de sådan. Ikke, at det kommer sådan nogle overraskelser nu af sig selv, men det er en utrolig populær cykelnation, og cyklingen er rigtig stor der. Så det kommer til at betyde simpelthen så meget. Det, du siger med, at Tour de France bedre et mytisk skær, det gør det hele tiden. Og år efter år er det jo bare en tilbagevenden til. I går kørte de for første gang direkte gennem Louvre på vej mod Champs-Élysées, da de skulle ind og entrere rundpassagen der. Jeg synes, det er et eksempler på, hvordan Frankrig konstant vil genbesøge sin historie, genbesøge landets historie, genbesøge løbets egen historie. Så det her med Bernals colombianske gennembrud nu, jamen det betyder alt for colombiansk cykelsport. Tusind tak, fordi du kom, Bastian Emil Goldschmidt, altså musiker og Tour de France entusiast, og blev også klogere på den her 22-årige gut, som altså vinder Tour de France. Ret utrolig. Egan Bernal, vi kommer garanteret til at høre meget mere til ham i de næste år. Det siger I jo alle sammen, eksperterne. Og så må vi jo tro på det. Tusind tak, fordi du kom i studiet. Nu er klokken næsten 7, og vi skal have nyheder. Og så vender vi tilbage med blandt andet vores egen historie om det her med, at dårlig retstolkning altså har betydning for retssikkerheden. Godmorgen derude, 7.05. Du lytter til 24.7 morgen. Måske har du været ude i det danske sommerland i en eller anden smuk dansk fjord, og så har du måske set sådan nogle træer, der står og er lidt hvide, sådan helt hvide og ingen blade på, og man tænker, hvad søren er der sket her? Jeg har i hvert fald set det. Og det er skarven, der sidder der skidt. Den er simpelthen overskidt træerne, og så har den så meget ammoniak i sin afføring, at den simpelthen ætser bladene væk. Det lyder helt vildt, det er rigtigt nok. Og så er der noget andet ved den her fugl, ålekraven, som den også hedder, som er, kan man sige, ikke så godt for det danske miljø. Nemlig, at den er så forslugen, den her fugl, skarven, som er fredet, at den er skyld i, at fiskene i mange danske åer og vandløb mere eller mindre er forsvundet i løbet af de seneste 8-10 år. Man har brugt utrolig mange millioner på at få vandmiljøet og fiskene tilbage i de danske åer, og så er det bare den her ålekrave, skarven, som kommer, sluger enormt mange fisk. Den er sindssygt dygtig jæger, og så har den nærmest udryddet fiskene i mange danske åer og vandløb. Seniorforsker ved DTU Aqua, Niels Jebsen, han vurderer, at reguleringen, det vil sige at skyde den, er fra statslig side simpelthen vil kunne løse problemet. Staten kan jo selvfølgelig sagtens gå ind og sige, nu vil vi gerne regulere nogle af kolonierne og simpelthen fjerne kolonier. Det var en mulighed. Der kan man så bare gå ud og skyde fuglene. Ja, om 10 minutter taler jeg med en fisker, som har fået ødelagt sin forretning, kan man vist godt sige, af skarven, som har fisket. Og de fisk, der ellers kunne være havnet i hans net, de er altså havnet i krosen på den her ålekrave. Er det rimeligt? Det spørger jeg ham om cirka 10 minutter. Så skal vi en tur til Moskva i den her time også. Der blev i lørdags over, og hold nu fast, 1000 demonstranter bliver simpelthen anholdt. Der er en demonstration, og man laver en masse anholdelse. 1000 demonstranter bliver anholdt i Moskva. Ja, så er der ellers tåregas og knibbelsuppe til demonstranterne i Moskva. Og hvad er det egentlig, de gerne vil? Hvad er det, de demonstrerer for? Og i Putins Rusland, hvad er det, man gerne vil? Og hvad er det, de vil opnå? 1000 demonstranter, der altså bliver anholdt. Mere om det om 20 minutter. Her er nyhederne fra Radio 24/7. I studiet Ida Herskind. I studiet Ida Herskind, får den sagt. Det er ikke rigtigt. Det kan jeg lige så godt sige. Hun er på ferie. Og jeg sender alene den her uge, Knud Brix. Jeg prøver lige at se, om vi kan finde den rigtige lyd til her. Jeg tror, hun har det godt derude i sommerlandet i det. Jeg har set nogle billeder. Hun ser meget glad ud. Men I må nøjes med mig. Og i dag, der har jeg en historie til jer. En egen historie, kan man sige. Her på radioen kan vi fortælle, at der er ganske store problemer med det nye tolkefirma Easy Translate. Så når deres tolke bliver anvendt i de danske retssale. Tidligere var der en liste med ca. 1800 tolke, som man så kunne ringe til, og så mødte de op, når der skulle tolkes i retssalene eller hos udlændingsservice. Det er så blevet erstattet med et firma, som har vundet udbud til over en halv milliard kroner, som hedder Easy Translate. Dem har vi beskæftiget os en del med, og vi har nu en ny historie. Nemlig en aktindsigt, vi har fået, som viser, at Rigspolitiet har modtaget mere end 60 henvendelser fra dommere, anklager og forsvarer og betjente om de udfordringer, det er jo sådan et godt ord for problemer, udfordringer, som man har haft med tolkene siden firmaet overtog alle tolkeydelser den 1. april i år. Og nu skal jeg sige godmorgen til dig, Tina Poulsen Christensen. Godmorgen. Godmorgen. Du er med på en telefon, og du er forsker i retstolkning ved Institut for Kommunikation og Kultur på Aarhus Universitet. Der underviser du også i det, der hedder translatøruddannelsen. Det vil sige, at du er virkelig en, der ved noget om det her. Vi har jo haft en række eksempler på dårlig tolkning, hvor blandt andet, vi har fortalt lidt tidligere i morges om en engelsk tolk, der simpelthen går ind nærmest og leger dommer og meget dominerende overtager en retssal og siger, answer the question, i stedet for bare og ligesom at oversætte. Så omformulerer han tingene. Blandt andet så siger han under tolkningen, der siger han, var det et nyt nummer, du knækkede ud af et plastikkort, skal han oversætte. Så siger han, so that was a new number you took from the surroundings. Altså noget, der i virkeligheden ikke rigtig giver mening. Men prøv lige at sætte os ind i, Tina Poulsen Christensen. Hvilke konsekvenser kan det have for retssikkerheden, at der bliver tolket noget usikkert, må man sige? Det har vi jo efterhånden hørt mange gange. Ikke bare de seneste halvår, men de sidste 10 år, at de fejl og misforståelser af tolkerollen, som vi gentagne gange, som det her eksempel jo også illustrerer, at det kan have virkelig fatale konsekvenser for både den fremmedsprogede, som kommer i berøring med retssystemet i Danmark, men jo også for retssystemet i sig selv. Der er risiko for forkerte domme. Folk, der bliver dømt, hvor de måske ikke skulle være dømt. Så det kan jo have i værste fald, kan det have virkelig grælde, frygtelige konsekvenser for både den ene og den anden. Altså folk, der bliver dømt, hvor de ikke skulle have været dømt, det ville jo være helt vildt. Er det sådan, kan man sige, et tænkt eksempel, eller har der været, som du ved af, eksempler på nogen, der er blevet dømt forkert? Nej, vi ved jo ikke. Altså, det er jo problemet med det system, vi har, også det tidligere system, vi har haft. Der er jo ingen kvalitetssikring. Nu ser vi, du siger, at I har fået aktindsigt i de her 60 sager, hvor tolkebrugere, altså det, vi kalder juridiske tolkebrugere, de gør opmærksom på, de klager simpelthen over det system, vi har. Mm. De oplever problemer derude. Det har vi vidst også i mange år. Det har min egen forskning også vist for mange år siden og gentagne gange, at det er et kæmpe problem i Danmark. Men vi bliver ved med at have det her system, hvor vi har en, hvad skal man sige, en indbygget risiko for, at retssikkerheden ikke sker fyldest for både systemets, hvad skal man sige, på systemets vegne, men jo især også, kan man sige, for den enkelte, som risikerer måske at komme i fængsel. Men i og med, at vi ikke har nogen kvalitetssikring, hvad skal man sige, systematisk kvalitetssikring, og jo i sidste ende, fordi vi ikke har nogen, ikke ret mange uddannede tolke i Danmark, jamen så er der en overhængende fare for, at det sker rigtig, rigtig tit. En undersøgelse, som jeg lavede for efterhånden nogle år siden, viste jo, altså det var blandt de danske dommere, viste jo, at 75% af de danske dommere, de rapporterer, at de oplever problemer med tolkene. Ja. Og det vil jeg jo mene, er en dokumentation af, at vi har et system, der har en indbygget fejl. Nu siger du så, at der er jo ikke ret mange af de tolke, vi har, der har en translatøruddannelse. Altså, nej. Det skal jeg lige forstå rigtigt. Vil det sige, at man nærmest kan slå sig ned som tolk, uden at have en uddannelse i det? Ja, det kan man jo i Danmark. Der står ganske vist i retsplejeloven, at der så vidt muligt skal bruges en translatør. Men i og med, at vi ikke uddanner translatører i andre sprog end de fire sprog, som vi har på mit institut på Aarhus Universitet, som er de fire hovedsprog, engelsk, tysk, fransk og spansk, så har vi jo ikke en offentlig tolkeuddannelse i Danmark. Og du taler så om, at noget, der kunne hjælpe det er en kvalitetssikring, som du siger. Ja. Prøv lige, altså hvad er det? En tolkeprøve, hvor man ligesom går op og siger, kan du overhovedet tale serbokroatisk? Eller er der bare noget, du siger, du kan? Eller kan du tale urdu? Eller hvad det nu er, der skal oversættes i? Hvad kunne det være? En prøve? Eller hvad taler du om? Jamen altså, vi kan jo sige på translatøruddannelsen, selvfølgelig har vi nogle prøver, men forud for prøverne ligger der jo hårdt arbejde, undervisning, læring. Det sker der jo ikke i det system, vi har i dag. Der kan man komme op og sige, jeg mener, jeg er god nok til at være tolk, og så er der en form for prøve. Men den er der jo heller ikke, hvad skal man sige, offentlig indsigt i. Altså, vi har nu efterhånden fået informationer om, hvad prøven her hos det private firma, der har vundet udbuddet, består i. Og det er jo ikke noget, der opkvalificerer tolkene overhovedet. Der er ingen læring i det her. Så det, jeg har kigget på og set af de eksempler på prøver, jamen, det gør altså ikke tolkene til dygtige tolke. Her i Danmark kan man jo kalde sig tolk. Man behøver ikke... Det er ikke en beskyttet titel, som man siger. Det er ikke en beskyttet titel, nej. Du behøver ikke at være professionel på hverken den ene eller den anden måde. Så der skal simpelthen uddannelse til. Og jeg vil foreslå vores kære politikere, at vi får en lov, der simpelthen kræver, at man har kompetencerne til at kunne tolke for at kunne arbejde hos de offentlige myndigheder i Danmark. Det er for mig at se den eneste kvalitetssikring, der virkelig vil ændre noget. Fordi så skal man jo uddanne sig for at kunne dokumentere, at man er god nok. Man kan ikke bare komme ind fra gaden og sige, jeg mener, at jeg har den her tolk i maven, vi har hørt om et par gange, ikke? Jeg mener, jeg er dygtig nok. Ja, og hvis man lige er tunet ind på 24/7 morgen, så taler vi altså med Tina Poulsen Christensen, som forsker i retstolkning. Og grunden til, at vi gør det, er, at der er store problemer. Der er et privat firma, som hedder Easy Translate. De har simpelthen vundet ordren på 500 millioner kroner og erstattet det system, der var. Det har de haft siden 1. april. Nyheden i dag er, at siden april, der er der altså 60 kan man sige, indsigelser om problemer fra dommere, fra advokater og fra betjente, som siger, at den er altså helt galt, den her med det her private firma. De har ikke ønsket at stille op i dag. De har ikke haft mulighed for det, siger de, for ligesom at forklare sig. Og vi kan jo så sige, at det her private firma, som har fået 520 millioner kroner over de næste 2 år, de erstatter det gamle system med en tolkeliste. Der stod så 1812 tolke til rådighed. Og grunden til, at de også har svært ved at rekruttere gode tolke, det her firma, det er, at der simpelthen er 700 tolke, som nægter at arbejde for firmaet, fordi at de mener, at lønnen er for lav med det her nye firma. Den er et sted mellem 15-30% lavere lønningen, siger tolkene. Og derfor vil de ikke arbejde for firmaet, og derfor måske også derfor er der store problemer med det her. Prøv lige igen, Tina, hvad er de negative konsekvenser? Det er vel ikke kun, hvis man sidder på anklagebænken. Det er vel egentlig kun, både for anklageren, der skal have nogen dømt, men det er vel også, hvis man sidder og skal forsvare sig, at man kan få et problem, hvis der bliver tolket forkert. Ja, altså det er jo, hvad skal man sige, henhold til for eksempel den europæiske menneskerettighedskonvention, så hedder det jo her, at man har krav på at kunne forsvare sig. Og i en retsstat er alle jo lige for loven, kan man sige, også selvom man ikke taler dansk. Så hvis man skal kunne forsvare sig, så har man jo simpelthen brug for at høre alt, hvad der foregår i den retssag, man selv indgår i. Så hvis der sidder en tolk, altså en person, som ikke har de nødvendige kompetencer til egentlig at være retstolk, jamen så sidder der... Og det ved, har min egen forskning også vist, så sidder der jo mennesker på måske anklagebænken og kun får tolket en brøkdel af det, der bliver sagt i en retssag, og pludselig skal vedkommende svare på et spørgsmål, men ved reelt ikke, hvad der ellers altså i det hele taget er foregået. Så vedkommende har jo ikke de samme muligheder for at forsvare sig som en person, der taler dansk og kan høre alt, hvad der foregår i en retssag, og det kan da igen have fatale konsekvenser, at man ikke får adgang til det hele. Og dertil kommer jo så nogle af de andre problemer, du har nævnt, også det eksempel, du nævnte, at der bliver tolket forkert. Ikke? Så kan man jo, har man jo igen utrolig svært ved at forholde sig til noget, men altså, det giver ikke mening måske på ens eget sprog, det der bliver sagt. Hvordan skal man så svare korrekt på et spørgsmål? Og så var der også det her med tolkerollen, altså en tolk, som på eget initiativ, kan man sige, giver anvisninger til den fremmedsproget om, hvad vedkommende nu skal gøre, eller ikke skal gøre. Eller... Answer the question, please, sagde tolken. Ja, det må man jo ligesom sige, er op til dommeren. Tusind tak. Ja, tusind tak, Tina. Vi når ikke mere nu. Vi følger selvfølgelig op på sagen. Tina Poulsen Christensen, der altså forsker i retstolkning ved Institut for Kommunikation og Kultur på Aarhus Universitet. Og god morgen til dig. Ja, i lige måde. Og vi følger også op i næste time, hvor vi får netop en forsvarsadvokat på, der fortæller om de problemer, han har oplevet, når han har haft folk, han skulle forsvare, og der så bare er blevet tolket lidt, som vinden blæser. Du lytter til Radio 24/7. Pløgskarven. Den æder blandt andet stallingen, så den nærmest er forsvundet. Hilsen en løsfisker, har jeg fået en sms om. Og det er jo, fordi vi taler om skarven her til morgen også. Ålekraven, sådan en sort, meget, meget dygtig fisker, en forsluen fugl, den er fredet. Og så er den altså skyld i, at fiskene i mange danske åer og vandløb mere eller mindre er forsvundet over de sidste 8-10 år. Det er Jyllandsposten, der har historien. I har sikkert set den. Den ser godt lige at sidde på en bundgarnspæl. Så sidder den sådan lige og tørrer vingerne, når den har været nede og dykke og fange en fisk, og så sidder den sådan lige og gasser sig lidt. Og det er altså virkelig, virkelig en dygtig fisker. Og så sidder den der på bundgarnspælen eller i et træ, og så skider den. Og så bliver træerne helt hvide, og den har så meget ammoniak i sin afføring, at den simpelthen ætser bladene væk, og så elsker den at bo i kolonier. Og så er den altså fredet. Man må ikke skyde den. Man kan få tilladelse til det, der hedder at regulere den. altså det vil sige en specialtilladelse til at plukke den, som lytteren her altså sagde. Og siden 1980, der har vi i Danmark brugt milliarder af gode danske skattekroner på at rense, genetablere og kan man sige genrejse de danske vandløb og åer. Og ja, nu har Skagen altså fisket fiskene ud af mange af de her åer, hvor vi har brugt milliarder på at bringe dem tilbage. Og det får nu altså flere forskere til at frygte, at de her penge har været spildt. Godmorgen, Niels Aage. Er du med os? Jeg er med. Jeg sidder lige her. Nå, det var godt. Niels Aage Skovbo, du er lystfisker. Det er, ja, lige præcis, ja. Det er oppe på Gudenåegnen, ikke? Jo, det er det øvre Gudenåen blandt. Jeg fisker jo mange steder, så jeg ser jo naturen fra mange forskellige synspunkter, både ved kysten og ved åren og ved søerne. Så jeg kender naturen som en bred perle af mange steder, som jeg kommer. Ja, og hvis du nu lige skulle tage os med 10 år tilbage i tiden, op ved Gudenåen, og der er du jo fisker, hvis du nu tog på fisketur ved Gudenåen for 10 år siden, hvordan så det ud da? Jeg vil nok gå 15 år tilbage. Mm. Jeg vil gå tilbage til sommeren, en tidlig forårsdag. Solen den skinner, og der er masser af vandløbsinsekter, og jeg står ved Gudenåen i mine vaders, i vand til knærne, og jeg står et bestemt sted, og så fisker jeg 5 store stallinger uden at flytte mig en meter. Alle de fisk, de er sådan lige omkring 1 kilo. Og hvis det var helt normalt på det tidspunkt, der kunne man på sådan en dag nemt fange 30-35 store, flotte stallinger. Ja. I dag, hvis jeg fanger en af de stallinger, så vil jeg komme på forsiden af et sportsfiskemagasin. Er det rigtigt? Er den væk nærmest? Det er stort set væk. Altså jeg kan sige, der er jo ikke lavet undersøgelse i hele Gudenåen, altså det øvre. Det er jo øvre Gudenåen, det er 100 kilometer. Men de har lavet de Roste Lille Å, hvor de elfisker hele åen fra udspring til udløb i Storåen. Der fangede biologerne 9 stallinger. Ja. 9. Og hvorfor er det, du, Niels Aage, føler dig helt overbevist om, at når du står og løsfisker deroppe ved Gudenåen, at det er skarven, der er skurken her? Jamen, det var et sjovt perspektiv, fordi jeg synes også, at skarven er en fantastisk fugl. Og jeg elsker den jo. Den skal jo være her ligesom alt muligt andet. Altså, løsfiskerne, vi holder jo af naturen over en bred kamp. Vi holder af fugle, vi holder af insekter, men vi holder også af fisk. Men fiskene, dem ser man ikke. Altså, det er en dyr, som er under overfladen, men ornitologerne, de kan altid sætte kigger den for øjnene og få øjnene på nogle fugle, der flyver. Mm. Så fiskene, de gemmer sig ned under overfladen. Og det, der er sket nu, det er, i det landskab, vi har, som i Danmark i høj grad er kulturlandskab, der er 10% natur i Danmark, det er, at der er nogle arter, der bliver favoriseret af, at vi har et kulturlandskab. Det vil sige, skarverne, som vi naturligvis skal passe godt på, de har ikke rigtig nogen fjender. Der er nogle få havørn og par i Danmark, som kan forstyrre deres adfærd på ynglepladser, men det er ikke sådan, at de spiser dem i vildskab. Det er det altså ikke. Mm. Så det, som vi opponerer imod, det er jo, at det, hvis vi vender tilbage til spørgsmålet, hvorfor jeg tror det, fordi det er faktisk ikke noget, jeg tror, det er noget, vi ved efterhånden. Der er lavet så mange solide forskningsresultater, som har belyst det her problem. Så det er jo ikke gætterier, det her. Men jeg synes, når vi taler med fuglefolk, og som jeg selv er en del af, for at det skal være løgn, så har de altså lidt ved at sætte kikkerten for den blinde øje, og så kigger de kun på det, der kan flyve. De kigger ikke på den natur og den biodiversitet, som er under overfladen. Er du jæger også, Niels Aage? Det er jeg desværre ikke. Jeg kan godt tænke mig at være det. Ja, fordi så kunne du jo... Jeg er ornitolog, og jeg er... botaniker, og jeg har lyst til, at jeg interesserer mig for en bred perle af alt, hvad der er natur. Så jeg kigger lidt på biodiversiteten som noget bredt, ikke bare som noget, som man skal fange sig og puttes på stegepanden. Det er slet ikke der, hvor jeg er. Nå, men hvis du nu var to jagttegn, Niels Aage, så kunne du jo, eller andre i Skanderborg Sportsfiskerforening, er det ikke der, du er aktiv? Jo, det er det lige præcis, ja. En gammel hæderkronet klub, som er lige, og kæmper med det yderste for at overleve på sit liv. Ja. Hvorfor det? Altså, som alle andre lystfiskerforeninger i Danmark, så har vi svært ved at rekruttere nye medlemmer, fordi der er for få fisk. Altså, før i tiden kunne man jo tage sin søn med i hånden, ikke? Og tage ud til åen og sætte norden på og fange nogle fisk. Det kan man slet ikke på samme måde med, som man kunne for bare 15-20 år siden. Så skarven er altså også ved at lukke Skanderborg Sportsfiskforening? Ja, fordi nu når vi laver elfiskeri i åen, eller biologerne gør det, vi er jo kun med som medhjælpere til at slæbe på udstyret, ikke? Så finder vi stort set ingen skaller, vi finder ingen abbor, vi finder ingen ål, der er ingen der er ingen rovfisk. Der er ikke rigtig noget som helst. Det er meget lidt. Der er små fisk, så ynglen den overlever, når den bliver gydt af nogle fisk. Men i det øjeblik, de når over sådan 10-15 cm og drejer ud på lidt dybere vand, der hvor skarven eksempelvis kan fiske, så forsvinder de. Så forsvinder de fra vandløbet. Det er jo brænde ærgerligt, så vi kæmper med det yderste af neglene for at holde det kørende. Du må da også stå lidt i et dilemma der. Du er både ornitolog og løsfisker, ikke? Så du kan lide både fisk og fugl. Men, men prøv at høre, det jeg lige vil have spurgt dig om, ikke? Det er jo dig eller gutterne nede i Skanderborg Sportsfiskerforening, som du siger, hæderkronet forening, der har eksisteret siden 30'erne. Ikke? Nu har I svært ved at rekruttere medlemmer, der er ingen fisk i årene. Og det mener I er skarvens skyld, og I mener, at beviser for det. I kunne jo godt søge en tilladelse hos Miljøstyrelsen til at regulere, som det hedder. Man kan også bare sige skyde skarven, så I kunne holde den nede. Hvorfor gør I ikke det? Fordi vi kan ikke bare umiddelbart få lov til at gå på jagt. Altså dels er vi jo løsfiskere, og det er jo, altså, vi har ikke jagttegn. Altså det er der måske nogle af os, der har, ikke. Men hvis man bor 40-50 km væk, og så kommer man ned til åen, der har fået lov til at regulere på nogle få hundrede meter, ikke? Så altså, der er ingen garanti for, at vi kommer på det tidspunkt, hvor skarverne de er der. Nej. De kan komme, for eksempel, så havde vi for år tilbage, hvor der var imellem 500 og 600 skarver, der var på en stykke å i en 5-6 dage. Og så er der altså ikke meget tilbage, når de spiser mellem 500 og 800 gram fisk om dagen. Mm. Og det er jo det, vi ser. Men altså skarven er jo en klog fugl, det er en snufugl, det er en fantastisk dyr. Men der er også lavet undersøgelser, der viser blandt andet ved Kongeåen, at selv ganske få skarver, og vi taler altså skarver sådan omkring en håndfuld, kan regulere en bestand langt, langt ned under et acceptabelt niveau. Der er eksempler på, når man har lavet elbefiskning, og man kan konkludere, at det er skarv, fordi man finder de der pitmærker, som man kan scanne efter under redetræerne, at det er skarv, der er spist dem. At de kan finde nogle ganske, ganske få skarver, finder simpelthen de her stallinger, som står i de dybe høller, ganske, ganske let, og det er over kort tid. Mm. Så selv lokale, som siger, at vi skulle aldrig se den skarv ned i vores vandløb, ikke? Og alligevel, så er det dem, der spiser det. Og det er ikke noget, vi tror. Det er simpelthen bare noget, vi ved. Og det er jo det, der er den helt store problem. Det er, når vi taler med fuglefolk, som vi jo også selv er en del af, ikke? Men det er, skal man sige, den del af fuglefolket, som altså på ingen måde har lyst til at lytte til os. Eksempelvis, når vi spørger dem, siger, men prøv at se, der er lavet, lad os sige, 5 eller 8 forskellige resultater af nogle undersøgelser. Og de konkluderer klart og tydeligt, at problemet er skarv. Er I antyder i de her forskning, den her er ikke valid, så siger de sådan nølende, ja, men jo, men den er nok god nok. Hvad er der galt? Jamen, det er jo konklusionen, der er galt, siger de så. Så siger man, hvad er der galt med konklusionen? Jamen, det ved vi ikke, fordi vi er ikke forskere. Nej. Men de er alligevel kloge nok til at sige, at vi tror simpelthen ikke på forskerne. Mm. Og det er et paradoks, ikke også? Så men derfor, synes jeg, hvad så, når du... Det er meget ærgerligt. Ja, møje ærgerligt, siger du. Hvad så, når du ser skarven derude i landskabet? Hvilke følelser går så gennem dig? Jamen, det er jo ambivalent. Jeg synes jo, det er en fantastisk dyr. Jeg holder jo alt dyr, ikke? Men altså, jeg tænker, vi er simpelthen nødt til et kulturlandskab. Det her er jo ikke Serengeti-sletten. Det her er jo ikke, hvad skal man sige, et naturlandskab. Det er et kulturlandskab. Vi har fjernet enormt meget selvregulerende, ikke? Jo. Altså, dengang naturen det hersker, der løb bjørn rundt i Danmark, og der var enormt mange flere rovfugle, og hvor vi selv som samler og jæger gik ud på nogle strandpolde og sådan nogle steder, ikke, for at samle æg, for at spise dem, der var der en regulering af tingene. Homo sapiens var jo et stort rovdyr dengang. Vi fyldte enormt meget af landskabet, ikke? Mm. Så når vi går ind i kulturlandskabet og siger, jamen vi må ikke, fordi vi vil gerne lege Serengeti-sletten ned i Tanzania, ikke? Så er det ikke altid, de fungerer. Eksempelvis gæsene. Der er enormt mange flere gæs i Danmark, end der nogensinde har været historisk set, fordi vi har marker, og der er græs, de kan græs på, i stedet for deres skov. Ja. Okay. Så vi har vores kultur har jo ødelagt naturen, kan man sige. Ikke? Så vi er jo fanget i det der dilemma, om at sige, vi vil jo rigtig gerne lege natur. Vi vil rigtig gerne gøre, ligesom man gjorde dengang, isen er trukket sig tilbage, men fordi vi har fyldet så meget, og vi har lavet så meget kulturlandskaber, og vi har fjernet så mange prædatorer, som spiser skarv for eksempel, ikke? Så er vi havnet i en situation, hvis vi bare lader som ingenting, så vil det være nogle arter, som kommer til at fylde alt for meget. Og det er uhensigtsmæssigt for en bred biodiversitet. Tak for det, Niels Aage. Skovbo, som altså er lystfisker op ved Gudenåkanten. Ja, det var så lidt, og god dag til dig. Ja, i lige måde, Niels Aage. Hej. Hej. Og så skal vi lige sige også, at der er jo et paradoks i det her med, altså at skarven tømmer vandløbene, fordi der blev brugt omkring 600-800 millioner kroner på naturgenopretning af åer og vandløb, og et trecifret milliardbeløb på vandmiljøplanen, det er Jyllandsposten, der kan fortælle det, og så samtidig så kommer skarven altså ligesom og tømmer det her. Der er flere lyttere, der skriver ind, Bilal skriver ind, at vi skulle have lov til at ødelægge skarvens reder, så er det ikke nødvendigt at jage den, mener han. Mens Mads skriver ind, at han synes, det er synd, at den er fredet, og at man simpelthen også burde skyde den her. Og der er sådan set, kan man sige, enighed fra en seniorforsker ved DTU Aqua, Niels Jebsen. Han vurderer, at regulering, altså det vil sige at skyde skarven, fra statslig side vil kunne løse problemet med de fisketomme vandløb. Staten kan jo selvfølgelig sagtens gå ind og sige, nu vil vi gerne regulere nogle af kolonierne og simpelthen fjerne kolonier. Det var en mulighed. Der kan man så bare gå ud og skyde fuglene, fordi indtil nu har man baseret beskyttelsen af fiskene, har man baseret rigtig meget på frivillig indsats. Der bliver brugt rigtig, som jeg siger, mange, mange, mange millioner frivillige timer på det her, men som sportsfiskerne også siger, vi er jo ikke jæger, vi er bare fiskere. Altså, det er vældig hårdt arbejde for dem, at skal prøve at organisere alt det her. Vi har 70.000 km vandløb i Danmark. Prøv at forestille dig, hvis man skulle patruljere rundt langs dem. Det er jo helt urealistisk. Helt urealistisk, siger forskeren her. Skriv ind til mig, 42 600 247. Knud Brix, skriv ind til mig. Mener du, man skal plukke skarven, som en lystfisker har skrevet ind til os, eller skal vi blive med at frede den, og så lade den tømme vandløbet? Nu er klokken 7:32, og vi skal have et nyhedsoverblik, og når vi vender tilbage, så skal vi høre om 1000 demonstranter, som altså er blevet masseanholdt i Moskva. Men nu er der først nyhedsoverblik. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Hvis den positive udvikling skal fortsætte, så er der nogle store udfordringer, sådan siger direktør for Hjerteforeningen Anne Kaltorff. Efter Berlingske i dag kan skrive, at risikoen for at dø på grund af en hjertesygdom er halveret på 20 år. Ifølge Anne Kaltorff er der pres på behandlingskapaciteten, fordi vi bliver ældre og ældre. Samtidig presser de, der overlever en hjertesygdom, også systemet, siger hun. Der kommer 55.000 nye hjertepatienter til hvert år. Og når de hjertepatienter så ikke dør, når de møder hjertesygdommen, så er der selvfølgelig en større og større population af hjertepatienter, der lever. Og de har naturligvis forventning om, at de også skal leve bedst muligt. Og det vil sige, at presset på systemet bliver større og større. Et løft på hjerteområdet handler ifølge direktøren om, hvordan man prioriterer ressourcerne i sundhedsvæsenet, både i forhold til behandling, men også forebyggelse. Danske Regioner bakker op om, at der er behov for et løft på hjerteområdet, skriver Berlingske. Mindst 20 personer blev dræbt og 50 såret i et bombeangreb i går i Afghanistans hovedstad Kabul. Det oplyser landets regering i en opdateret meddelelse i dag, skriver nyhedsbureauet Reuters. I går blev det oplyst, at 2 personer var omkommet i eksplosioner og 25 var kommet til skade. Angrebet fandt sted på den første dag af valgkampen forud for præsidentvalget den 28. september. Blandt de sårede var Amrullah Saleh, der er kandidat til posten som vicepræsident sammen med præsident Ashraf Ghani. Saleh har en fortid som chef for den afghanske efterretningstjeneste, og han er kendt som en af Talibans arveste modstandere og fortaler for en hård kurs mod de militante grupper i landet. Virksomheden Enorm Biofactory nær Horsen satser stort på insekter og har investeret 30 millioner kroner i etableringen af Danmarks første insektfarm med industrialiseret produktion, det skriver Børsen i dag. I forvejen opdrætter og forarbejder firmaet larver, men produktionen skal altså skrues op. I takt med, at verdens befolkning vokser, så stiger behovet for en større fødevareproduktion, og herunder især protein, som i mange tilfælde i dag er omkostningstungt at producere. Protein er netop det, der kan udvindes ved produktion af insekter, og så er produktionen af insekter mere bæredygtig end kødproduktionen. Mindst 3 personer er dræbt efter en bevæbnet person sent søndag eftermiddag lokal tid affyrede skud mod en madfestival i byen Gilroy i den nordlige del af Californien. Det skriver nyhedsbureauet Reuters, der citerer The New York Times, der har talt med en lokalpolitiker. Ifølge amerikanske CBS News og nyhedsbureauet AP er 12 personer såret, det oplyser et byrådsmedlem. Det er usikkert, hvem der står bag skyderiet, men ifølge Reuters er en mistænkt blevet anholdt. Et kig på vejret. I dag nogen sol, især i de østlige egne, men i løbet af dagen stadigvis mere skyde med regn og tordenbyer rundt omkring, især i de sydvestlige egne. Mellem 23 og op til 30 grader, varmest mod øst. Vinden den bliver svag til jævn omkring øst, senere stedvis fra skiftende retninger. Du lytter til Radio 24/7. Fordi det er den helt originale taleradio. Ja, lad os lige prøve at høre lyden af 1000 mennesker. 1000 demonstranter, der bliver anholdt i Moskva i lørdags. Ja, det går altså heftigt for sig i Moskva. Hele 1000 mennesker bliver lørdag anholdt under en masseanholdelse. Det er en demonstration, der fandt sted på opfordring af Aleksandr Navalny, som er den russiske oppositionsleder. Og han er kritiker af Putin, præsidenten i Rusland, Vladimir Putin. Og det russiske politi, ja, de trækker altså knibler, og de kæmper med demonstranterne, som protesterer ved byens borgmesterkontor. Og Andrei Kasankov, er du med mig? Andrei, kan du høre mig? Ja, det kan jeg sagtens. Kan du høre mig? Det kan jeg. Godmorgen, Andrei Kasankov. Du er korrespondent på Weekendavisen. Du er i Rusland, og du var i Moskva i sidste uge og har været i løbende kontakt med nogle af de her demonstranter. 1000, der altså bliver anholdt på samme tid. Hvad er det, hvis man skal prøve sådan at snævre det lidt ind? Hvad er det, de demonstrerer for? Eller imod er det jo. Ja. De demonstrerer for oppositionskandidaternes ret til at stille op til byrådsvalg i Moskva, som skal afholdes den 8. september. Det er sådan, at næsten samtlige oppositionskandidater fra den liberale opposition er blevet frataget deres ret til at stille op til det valg, med den begrundelse, at de mange underskrifter, som de har samlet, skulle være forfalskede. I hvert fald så mange af dem, at der er for mange, der er forfalskede, eller i hvert fald ikke samlet korrekt, og så må man ikke stille op. Det fungerer jo næsten sådan, som når man skal stille op til folketingsvalget i Danmark. Man skal huske, at der er flere mennesker i Moskva, end der bor i hele Danmark. Så selve kravet om, at man skal samle underskrifter, når man ikke i forvejen sidder i byrådet, det er sådan set fair nok. Men den måde, man har behandlet det her samlede underskrifter på, det var jo rent, det var helt vanvittigt, fordi altså, der er ikke noget, der umiddelbart tyder på, at der er blevet fusket med underskrifter. Der er flere af de her oppositionskandidater, der tidligere ved andre valg har haft ingen problemer med at samle dem. Og der har også været en masse historier om, hvordan for eksempel en mor til en kandidat har skrevet under på, at hun bakker op, men så får man bare at vide, jamen det er en falsk underskrift. Der er en eller anden ekspert, der har kigget på underskriften og konkluderet, at nej, det er bare kandidaten selv, der har skrevet det, eller en anden person end hans mor. Mm. Det er jo ret grotesk, kan man sige. Okay, så vi ved, til september skal der være byrådsvalg i Moskva. Der vil oppositionslederen Navalny, han vil gerne stille op. Næsten ikke helt. Det er sådan, at oppositionslederen Navalny, han kan slet ikke stille op til nogen valg. Fordi at han havde nemlig stillet op til for 6 år siden i 2013, der var han med til borgmestervalget i Moskva. Ja. Der fik han næsten en tredjedel af stemmene officielt. I virkeligheden fik han måske endnu flere. Og det var sidste gang, at Navalny han fik lov til at stille op, fordi det var simpelthen for meget. Altså han er så stærk, man kunne se, hvor stærk han var, fordi selvom han ikke engang var med på TV-kanalerne, så kunne han få næsten en tredjedel af stemmene. Så i forhold til Navalny, ham har man jo håndteret allerede dengang med nogle retssager, som man har fabrikeret imod ham, og så har han fået en dom, eller flere domme, og dommerne gør, at han ikke må stille op. Mm. Så det er nogle andre kandidater, sådan lidt lavere renseret end Navalny, kan man sige, som gerne vil stille op til byrådet, Og der har været meningsmålinger, der har vist, at de har flere af dem har en rigtig god chance på for at blive valgt. Der, den ene, han er så godt som sikker på at blive valgt, hvis han får lov til det. Så det er ligesom, og Navalny, han støtter den. Den er den største oppositionsfigur, som har støttet den hele vejen i den forbindelse. Så det her med nogle snyderier og teknikaliteter omkring et lokalvalg, skal det i virkeligheden ses som, kan man sige, en slags skjult masseprotest mod Putin, det her? Både og, altså først og fremmest, så er det selvfølgelig et forsøg på at presse myndighederne til at give kandidaten et lovteste op. Det er næsten på samme måde, at det faktisk for 6 år siden lykkedes oppositionen til at presse Moskva-styret til at lade Navalny stille op. Der var der også problemer med, at han i første omgang ikke fik lov til at stille op, men så var der mange, der demonstrerede, og så var det som om, at myndighederne i Moskva gav sig. Mm. Og det er jo noget af det samme, man forsøger nu her, men selvfølgelig er det også en protest mod dem, der har magten, Putin og andre folk omkring ham generelt. Det er, hver gang der er sådan nogle store demonstrationer i Moskva, så er det der også en del af det, kan man sige. Og Navalny, som du siger, oppositionslederen, han sidder jo faktisk i fængsel for at have opfordret til demonstrationer. Han blev i går flyttet til et hospital. Han er inde og afsone en straf på 30 dage, har han fået, og nu bliver han så overflyttet til et hospital fra fængslet. Og det er ligesom sket officielt med begrundelsen om, at han skulle have fået en allergisk reaktion, og nu er han så røget på hospital. Altså, hvad ved man om det her? Jamen, han er i hvert fald syg, kan man sige, fordi hvis ikke han havde det så skidt, at altså, hvis han bare havde det en lille smule dårligt, så vil man bare lade ham blive i fængsel. Men det er myndighederne, der har flyttet ham på et hospital, og det er sådan, at hans ansigt er svulmet op, og der er sådan, at hans hud er blevet rødlig. Og han har det, efter sigende har han det ret skidt. Der er, det er meget svært at komme i kontakt med ham. Det er sådan, hans pressesekretær og hans advokat har med nød og næppe fået lov til at komme op til ham på hospitalet. Hans egen læge, eller to læger, som tidligere har behandlet ham, også efter nogle overfald, altså han er blevet overfaldet med nogle kemikalier for et par år siden. Det er kommet op til hospitalet, men måtte ikke komme igennem, så de måtte sådan kigge på ham gennem døren nærmest. Ja. Og så er der jo en masse mennesker, der er blevet bekymret selvfølgelig, fordi han er jo deres, han er den, for at sige det som det er, han er nærmest den eneste oppositionsleder af betydning. Altså det er ham, de alle sammen håber på, måske kan blive Ruslands præsident på et tidspunkt. Så der er ret mange mennesker, der er kommet hen til hospitalet om natten, så nu skal vi finde ud af, hvad der sker, nu skal vi passe på ham. Der skal være meget opmærksomhed omkring det her. Så kom politiet og begyndte at anholde dem. Og der er sådan cirka 20 mennesker, der er blevet anholdt om natten der ved hospitalet. Og det kan man jo, hvad skal man sige, det med demonstrationen, der havde politiet loven på sin side i det mindste, kan man sige. Fordi det var en demonstration, som ikke var aftalt med myndighederne, og det var jo en demonstration. Men det her, det er jo ikke, det var ikke fordi, der var nogen, der stod og demonstrerede, og det samledes bare sådan rundt omkring, sådan for at gøre det sådan lidt sygt. For også for at prøve, der var flere af dem, der var journalister i øvrigt, der også er blevet anholdt, som simpelthen prøvede at få nogle kommentarer fra hospitalets ledelse, som i parentes bemærkede øvrigt overlægen på hospitalet. For det er ikke løgn. Hun er medlem af Putins parti, og hun sidder faktisk i byrådet for Putins parti. Altså det er byrådet, som oppositionen kæmper for at få lov til at stille op til. Ja, lille verden og kæmpestort land, det er jo et specielt sammentræf, må man sige. Tusind tak for den analyse, Andrei Kasankov, som altså er korrespondent på Weekendavisen i Rusland, og gjorde os klogere på de her masseanholdelser. 1000 demonstranter, der er blevet anholdt i Moskva, hvor de demonstrerer blandt andet for at få mere frie og demokratiske lokalvalg. Tak skal du have. Selv tak. Dette er Radio 24/7. And we're going to fulfill the repeated promises of Parliament to the people and come out of the EU on October the 31st. No ifs or buts. And we will do a new deal, a better deal. A New Deal, A Better Deal. Det er selvfølgelig Boris, det her, den nye britiske premierminister, Boris Johnson. Hans parti, de konservative, er med de meget hårde, som man kan høre her, Brexit-meldinger, altså vi vil forlade EU, no buts, no maybes, ingen men og ingen visser. En virkelig hård Brexit lægger han op til. Og de her meldinger har altså sandsynligvis været medvirkende til, at de konservative er gået massivt frem i meningsmålingerne, siden Boris Johnson trådte til. Det viser en måling, som The Times bragte i går søndag. Og nu har Boris Johnson så nedsat et war cabinet, kan man vel sige. En slags krigskabinet, der skal have ansvaret for at forberede briterne på det her helt hårde Brexit. Godmorgen, Tine Toft. Godmorgen, Knud. Og du lyder lidt høj der. Jeg skruer lige en my ned for dig. Tine, du er jo vores reporter her på kanalen, som har fokus på Brexit. Du er medvært på vores ugentlige program, The Brexit Club. Altså slags war cabinet, et krigskabinet, som skal forberede briterne på en hård Brexit. Hvorfor nedsætter Boris Johnson sådan et? Altså, der er jo ingen tvivl om, at Boris Johnson her er rimelig inspireret af forgængeren Winston Churchill. Altså manden, som var premierminister, da briterne var med i 2. verdenskrig. Boris Johnson har skrevet en hel bog om Winston Churchill og også hans krigskabinet. Og det er jo helt bevidst, at han vælger den her retorik og kalder det et krigskabinet, i stedet for bare at kalde det, hvad det er, en strategisk flok af ministre, der skal forberede sig på no deal. Så det her er en helt tydelig strategi, hvor Boris Johnson vil vise, at nu er der altså en ny mand på posten, som virkelig, virkelig mener, at han faktisk er klar til at gøre det, som alle ellers advarer imod, nemlig at trække briterne ud uden en aftale. Og det har været ret tydeligt hele weekenden, at han har sendt de her ministre ud i alle medier til at sige, at vi er klar til at gøre det med alle tænkelige midler, og vi vil sætte turbo på processen, som der også er blevet sagt. Altså, de har virkelig sendt et klart signal om, at de er klar til at bruge masser af penge på forberedelsen. De er klar til at ansætte 500 nye grænsevagter. Og så er det selvfølgelig, sidst men ikke mindst, fordi han vil signalere til EU, at han er klar til at gøre det uden aftale, i håb om, at EU så vil give noget til ham, som de ellers i de sidste 2 år ikke har ville give til Theresa May. Nå, det er da lidt interessant, det der med, at han ligesom prøver at skrive sig ind som en slags aftager til Sir Winston Churchill, deres kæmpestore nationalhelt. Er der andre eksempler på, at du siger, at han har skrevet en bog om Churchill, er der andre eksempler på, at han ligesom forsøger at køre sig i stilling som en slags aftager til Churchill? Altså, der er faktisk ret mange, særligt hvis man læser hans bog om Churchill, som også handler om, hvordan en mand ændrede historien, så er det tydeligt den måde, han beskriver Churchill på som en excentriker, som var god til at holde taler, og en særling, som mange synes var underlig. Altså, der er blevet lavet flere analyser af, at det nærmest på nogle punkter kan være, som om Boris Johnson beskriver sig selv i den her bog om Churchill. Så jeg tror, man kan hente ret meget inspiration der. Og det er på en måde ret specielt jo, at man i noget, der handler om Brexit, altså der ikke handler om krig, men det handler om frihandel, og at der gerne skulle være en fredelig samhandel med EU fremover, så er det stadigvæk den her krigsretorik, som han vælger til også at signalere til folk selvfølgelig, at de skal forberede sig. Fordi altså i Danmark og alle andre EU-lande har vi jo også forberedt os på det her i månedsvis. Vi har også ansat nye toldere, der skal være klar ved grænsen, hvis der ikke kommer en aftale. Nye ansatte i Fødevarestyrelsen, der skal sørge for alt muligt andet. Altså, alle har forberedt sig på det her længe. Det har Storbritannien også. Der er ikke noget nyt i, de begynder at forberede sig. Det, der er her, det er, at i stedet for det hvert ministerium, der ligesom skal sidde og forberede sig på skat og fødevare og alt muligt andet, så har han 6 centrale personer her, som er klar til at træde ud, og som altså skal sidde dag ud af dagen. Han har sagt, at de skal også arbejde om søndagen, altså embedsmændene får ikke en eneste fridag, og det er selvfølgelig, fordi de har så sindssygt travlt, hvis de skal nå at være 100% klar inden 31. oktober, hvilket at der er mange, der tror, at man knap kan nå at blive, fordi det er lige om lidt. Så han bruger altså en krigsretorik, Boris Johnson, i forhold til at træde ud af EU. som jo paradoxalt nok er et fredsprojekt, må man jo sige, ikke? Der bruger han krigsretorik, han nedsætter sit war cabinet, og man får associationer til Churchill, eller han måske prøver at give det. Hvem består det her kabinet, som så altså skal arbejde nærmest i døgndrift? Hvem består det af? Hvem er de seks minister? Jamen, det er seks ministre, blandt andet Michael Gove, som også prøvede at blive ny premierminister. Han har simpelthen fået ansvaret for bare at forberede no deal. Altså, han skal sikkert og koordinere hver eneste dag. Så er det finansministeren Sajid Javid, som også prøvede at blive premierminister. Så er det Dominic Raab, udenrigsministeren, justitsministeren og selvfølgelig Brexit-ministeren Stephen Barclay. Så det er det hold af folk, som han ved er klar til, hvis det bliver med det. Altså, at man ikke kan få en anden aftale og træde ud med en no deal. Og så må det jo også antages, at det er dem, han anser for at være lojal over for ham i det her. Mm. Og så er der en anden ting, der har skabt ret meget ravage i weekenden. Og det er, at han også har ansat en senior særlig rådgiver, der hedder Dominic Cummings. Og han er enormt kontroversiel og er faktisk blevet portrætteret i en Brexit-film på Netflix, som nogen måske har set, måske ikke. Han bliver spillet af Sherlock Holmes-skuespilleren Benedict Cumberbatch. Og han er kontroversiel, fordi det var ham, der vandt, siger man, Brexit-afstemningen. I hvert fald som en central figur, fordi han var rigtig god til at bruge data, altså Facebook-data og alt muligt andet data, til at målrette folk, så de endte med at stemme for Brexit. Og han er ikke en særlig populær mand i alle grader og dele af altså britisk politik, simpelthen også fordi han er blevet anklaget for, at han har vist foragt for parlamentet, fordi han har nægtet at stille op til møder og om fake news og andet. Så han har altså udover de her ministre også ansat en særlig rådgiver, som mange mener er en af de mest kontroversielle personer i hele Brexit-debatten. Interessant. En spindoktor, som måske er den, der har fået Brexit igennem, eller været medvirkende årsag til det, Dominic Cummings. Altså, men prøv lige, Tine, der er en ting, der stadigvæk ikke rimer i mit hoved, Tine Toft. Det er jo, Boris vil gerne, eller forbereder her med seks minister og war cabinet, og jeg skal give dig, han forbereder hard Brexit. Men et hard Brexit giver vel ingen mening for England? Altså, det vil jo koste dem en formue, i stedet for at få en aftale. Hvorfor er det, at Boris han forbereder et hard Brexit? Er det bare en forhandlingstaktik, eller tror han reelt på, at hard Brexit er det bedste for England? Altså, som han selv egentlig også har sagt under valgkampen, så er det selvfølgelig en forhandlingsstrategi, men han har også i weekenden sagt, at de vil sende folder ud til britterne, til 27 millioner britter, hvor de vil argumentere for, hvorfor det ikke bliver så slemt med en no deal, så længe man forbereder sig godt. Og det er imod, hvad rigtig mange siger, også hvad skotterne siger, hvad nordirerne siger, men der er en del af det her, som selvfølgelig også handler om, at der også skal være valg i Storbritannien på et tidspunkt. Så det kan godt være, at det bliver dårligt og negativt økonomisk for britterne, hvis de ryger ud uden en aftale. Men det bliver rigtig dårligt for de konservative, hvis de ender med at måtte udskrive valg uden at have leveret Brexit den 31. oktober, som de har lovet igen og igen og igen, særligt Boris Johnson. Så det er selvfølgelig også en afvejning af, okay, jamen det kan være, at vi bliver nødt til at levere det her med nogle negative økonomiske konsekvenser, men så må vi forberede os på det, fordi så er der jo en stor risiko for, at de konservative vil blive udraderet i et kommende parlamentsvalg i Storbritannien. Så det skal man også tænke med, når man ser på, hvad Boris Johnson gør. Tusind tak, Tine Toft, vores ankerkvinde på The Brexit Club og førende i, synes jeg, i analyser af Brexit. Altså, det er bare interessant, det der. Boris Johnson indtog jo altså Downing Street 10 i onsdags, og er jo så sammen med sit konservative parti gået 6 procentpoint frem i meningsmålingerne, efter han har lagt den her hårde linje, og nu altså lavet sådan et slags war cabinet. De konservative ligger dermed på 31%, hvilket er 10 procentpoint mere end oppositionspartiet Labour, som jo altså har opbakning fra næst flest vælgere i Storbritannien. Du lytter til Radio 24/7. En europæisk flådemission i den persiske golf. Et forslag om det, at Europa skal have en flådemission, der sejler ned til Hormuzstrædet og skvulper rundt dernede og prøver at være, kan man sige, en slags garde og eskortere tankskibe igennem området. Det er en god idé, mener briterne, som har foreslået det her. Og der er det jo iranerne, de ser lidt anderledes på det her, kan vi vist godt sige. Det er det, vi skal tale om nu. En talsmand fra den iranske regering meddeler, at det vil blive opfattet som en provokation, citat, hvis sådan en flåde, europæisk flådemission, skal eskortere tankskibe igennem området. I sidste uge, der lød det jo ellers positivt fra den danske udenrigsminister Jeppe Kofod, Socialdemokraten, og han sagde, at den danske regering er positivt indstillet over for et dansk bidrag til en international flådemission ud for Iran. Men det vil altså blive opfattet som en provokation, siger iranerne nu. Godmorgen, Lars Banger Struve. Godmorgen. Du er generalsekretær i Atlantsammenslutningen. Hvad kunne, hvis Danmark er med her, hvad kunne man så bidrage med? Altså, det vi kan mest af alt forestille os, det er et skibsbidrag. Og det vil sige, at man sender enten en af de danske fregatter eller et af de danske inspektionsskib derned, så vi kan være med til at beskytte trafikken igennem Hormuzstrædet i den persiske bugt. Det er det, der sådan umiddelbart giver mening. Ja, lad os lige dvæle lidt ved detaljerne her. Nu siger du en af vores fregatter. Det er jo sådan set vores største krigsskib. Det er vel sådan Ivar Huitfeldt-klassen, eller hvad tænker du på her? Ja, det er Ivar Huitfeldt-klassen. Prøv lige at fortælle lytterne, hvad kan den? Altså, hvad er det for et skib? Altså, det er den største danske enhed, vi har. Den vil være bemandet med en... Ja, altså, den vil være kampklar, den vil kunne beskytte luftområdet omkring skibene, og den vil kunne beskytte skibene med sine kanonsystemer, og man vil kunne have specialoperationsstyrker ombord, som vil kunne være med i boarding teams, hvis man lige pludselig af en eller anden mærkelig grund skal ombord på andre skibe. Okay, og det sker jo altså alt sammen det her, efter det sidste uge kom frem, at Storbritannien har anmodet Danmark og andre EU-lande om at sikre den frie sejlads i Hormuzstrædet, hvor rigtig, rigtig meget af verdens olie jo bliver sejlet igennem. Og det sker jo efter længere tids uro, hvor blandt andet to tankskibe er blevet angrebet i juni måned, og et britisk skib blev beslaglagt af Iran i juli. Og så er krigstrummerne ellers begyndt at lyde. Og i forhold til det politiske landskab i Danmark, der ved vi altså, at Venstre, Dansk Folkeparti, SF og De Radikale støtter regeringen i, at vi skal bidrage til sådan en koalition med altså et muligt skibsbidrag, mens Enhedslisten er imod. Og det udenrigspolitiske nævn, det mødes den 23. august, og der er det, man skal beslutte, hvad Danmark skal bidrage med, hvis vi er med i den her flådemission, som altså bliver til noget. Prøv lige at gøre os lidt klogere på sådan en flådemission, en EU-flådemission. Hvad kunne det indebære? Problemet for skibsfarten dernede er at komme ind og ud gennem Hormuzstrædet, som er en snæver passage, ligesom vi kender ved Øresund. Og det vil sige, at man skal sørge for, at skibene uhindret kan gå ind og ud igennem der. Så det, man kan gøre, det er, at man enten samler de skibe, der skal ind og ud i nogle større grupper, så ledsager man med nogle krigsskibe, som så beskytter dem imod at blive taget af iranerne, som det britiske skib er blevet. Eller også så lægger man ligesom krigsskibene i det internationale farvand, som perler på en snor, hvor de så lægger og beskytter skibene. Så man kan ligesom gøre det på lidt forskellige måder, men det, der vil være det vigtige, er at sørge for, at i det meget snævre stræde, som Hormuzstrædet er, at der angriber til fangetager, kald det hvad du vil, iranerne, ikke den internationale skibstrafik. Og det har i virkeligheden været en vigtigt element i Danmark som søfartsnation, siden vi selv opgav Øresundstolden i 1800-tallet, at de internationale stræder, altså de steder, hvor det er snævert, der skal man kunne sejle igennem, på trods af, at man passerer meget tæt på, eller igennem nationalt farvand fra en anden stat. Banger Struve, vi har lige 40 sekunder tilbage inden nyhederne. Prøv lige, når nu iranerne siger, hvis I gør det her, så opfatter vi det som en konfrontation. Virker det så, som du ser det, som et klogt træk, at EU gør det her alligevel, altså sender en flådemission derned, når iranerne siger, at de vil opfatte det som en provokation? Ja, det mener jeg. Man bliver nødt til at vise dem, det her, det dur ikke. Og samtidig så har man jo så diplomatiske relationer, hvor man er ved at være enige omkring atomvåbenaftalen. Så der er kørt spil på mange niveauer, hvor det, at man viser sin militære styrke, vil give god mening. Tusind tak, Lars Bangert Struve, generalsekretær i Landssammenslutningen, som altså kom med en analyse af en mulig EU-flådemission i Hormuzstrædet. Og dermed slut på anden time af 24/7 morgen, når vi vender tilbage efter nyhederne, så skal vi blandt andet tale om det skisme, at færre vil være pædagoger, mens regeringen vil have flere pædagoger. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Knud Brix. Hvis jeg nu siger skunk, hvad tænker du så derude? Skunk, du skal oversætte det til engelsk. Skunk, altså det er jo sådan noget meget stærk hash. Kunne du nogensinde finde på og sådan lige sige, at hash er et stinkdyr? Er det det, du tænker på? Det er ikke det, jeg tænker på. Altså skunk hash bliver til stinkdyr. Det giver ikke ret meget mening. Og det gør det jo ikke. Altså det gør det jo, hvis man tænker skunk bliver til skunk. Fordi et skunk er et stinkdyr. Men det er jo helt galt. Den er jo helt, helt galt. Altså hash bliver til et stinkdyr. Det er bare en af de eksempler, vi har her til morgen, på at der bliver oversat fuldstændig, ja, rablende vanvittigt, var jeg ved at sige. Det er i hvert fald vanvittigt, at hash bliver til et stinkdyr. I en retssag, hvor det er vigtigt, at der styr på detaljerne. Og i dag, der kan vi så fortælle, at det er altså ikke et enestående eksempel. Der er virkelig store problemer, når Rigspolitiets nye tolkningsselskab, Easy Translate, de får over 500 millioner kroner. Deres tolke, de bliver anvendt i danske retssale, og der er der altså problemer. En aktindsigt, vi har fået her på 24/7, viser, at Rigspolitiet har modtaget mere end 60 henvendelser fra dommere, anklager, forsvarer, betjente om store udfordringer med tolkene, siden firmaet overtog alle tolkeydelser for 4 måneder siden. Her er det formanden for Landsforeningen for Forsvarsadvokater om problemerne med de dårlige tolke. Det er meget akut. Det er uacceptabelt at byde mennesker og skulle i retten og blive mangelfuldt tolket. Det er ikke bare mig, der synes, det er uacceptabelt. Det er også uacceptabelt ifølge menneskerettighedskonventionen, fordi du har krav på, at en sag foregår på et sprog, som du forstår. Ja, prøv lige egentlig at forestille dig det. Du skal stå, du er anklaget for et eller andet, du skal forsvare dig. Du siger et eller andet på dit sprog, du taler ikke lige dansk eller engelsk, du siger et eller andet på dit sprog, og så bliver det oversat helt forkert. Kan man så have tillid til retssystemet overhovedet? Om lidt taler jeg med forsvarsadvokat Michael Sahl Nielsen, som flere gange har oplevet problemer med tolkene i retssagerne. Det er kun en af de gode ting, vi har på programmet her 24/7 morgen. Jeg hedder Knud Brix, og klokken er 8.08, og en anden ting, som vi begynder med her til morgen i den tredje time, det er pædagogmangel. Færre unge vil være pædagoger ude i de danske børnehaver og vuggestuer. Og det er et problem, fordi den nye regering har som et erklæret mål, at der skal indføres lovbundne minimumsnormeringer i børnehaver og vuggestuer, og at der skal uddannes flere pædagoger i Danmark. Problemet er bare, at det går den gale vej. Der er færre, der gerne vil være pædagog. Og når nu man har et erklæret mål om, at Danmark skal være, jeg citerer, verdens bedste land at være barn i, så er det måske ikke så godt, at der er færre, der vil være pædagoger. Og en af dem, der har været bannerfører for det her med flere pædagoger og minimumsnormeringer, det er SF. Og vi har spurgt Signe Munk, hun er ordfører i Folketinget på området fra SF, om hvordan man så vil få flere pædagoger, når det nu går den forkerte vej. Når de studerende er på uddannelsen, jamen så skal vi give flere penge til uddannelsen. Pædagoguddannelsen er en af de uddannelser i Danmark, der har det laveste taxameter. Og taxameteret er de penge, vi giver til, at man kan drive uddannelse for, at man kan undervise. Sådan. Og der har jo været en del pædagogstuderende, som faktisk har råbt op og sagt, vi har altså ikke særlig mange timer, vi får ikke så meget tilbagemelding på vores opgaver, blandt andet i Viborg. Og det betyder jo, at der jo nok er nogen, der tænker, okay, er den her uddannelse så højt prioriteret som de der universitetsuddannelser for eksempel? Og det skal vi jo have lavet op på, og derfor vil vi gerne give flere penge til pædagoguddannelsen. Hvor mange flere penge skal pædagoguddannelsen have? Det må vi jo ind til en forhandling om, at man kan sige, at lige nu ligger deres taxameter jo cirka 16.000 under det gennemsnitlige, der er for professionsuddannelserne. Så der er jo altså et spænd, vi kan kompensere for. Ja, men hvis man bare giver flere penge, det er jo ikke det samme som, at man så tænker den danske ungdom, gud, der kom flere penge til pædagoguddannelse, nu må jeg da hellere være pædagog. Altså, kan I opnå jeres mål, sådan som den udvikling er lige nu? Jamen altså, det er jo flere ting, der skal gøres. Der skal jo også styrkes praktikken. Og så vil jeg også sige, at det her med, at når man kan se, at der jo også bliver ansat mange folk, fordi vi har et mål om minimumsnormeringer, så tror jeg, at vi skal se det som, at det bliver en flersidig indsats, vi skal gøre for at gøre pædagoguddannelsen mere populær. Og det handler jo også om, at vi sætter en større respekt omkring faget. Men selvfølgelig kan vi jo ikke skubbe eller tvinge de danske unge eller mere modne folk ind på pædagoguddannelsen. Men jeg er ret sikker på, at tager vi fat på det her arbejde med faktisk at gøre den mere respekteret, investere penge i uddannelsen, investere penge i vores daginstitutioner, jamen så er det i hvert fald med til at skubbe det i den rigtige retning. Men du siger, det er sådan lidt en politiker ting, jamen de skal have flere penge til uddannelsen. De ligger lavt i forhold til, hvor mange penge de får, de skal have flere. Men hvad er det, hvad skal de penge bruges på rigtig konkret? Ja. Men lige præcis her, altså nu, jeg ved ikke, hvornår du sidst har taget en uddannelse, men jeg er jo lige gået fra en sygeplejerskeuddannelse, og det er også en professionsuddannelse. Jeg vil bare sige, det betyder jo ret meget, at man kan få undervisning i den uddannelse. Nej, det må man da sige. Og når man giver penge til uddannelsesstederne, så bliver de jo primært brugt på personale. Mm-hmm. Så når vi vil give flere penge til pædagoguddannelsen, så er det jo også til flere timer. Det er til feedback på de opgaver, du skriver. I dag hører vi historier om studerende, der skriver opgaver og ikke får noget feedback, eller altså, der er slet ikke nogen, der melder tilbage, hvordan gik det med den opgave. Så det betyder noget. Og så den anden del, det er, at vi skal styrke praktikvejlederne og styrke praktikken, fordi at det fede ved en professionsuddannelse, det er jo, at man både har noget teori, mm-hmm. men jo også en god del praktik under sin uddannelse. Og det er rigtig, rigtig vigtigt, at man føler sig tryg, når man kommer ud i praktikken, og derfor vil vi gerne styrke, at man får bedre vejledning derude, og at praktikvejlederne, altså dem, der er ansvarlige ude i daginstitutionen eller det sociale botilbud, er bedre klædt på. Det sagde altså Signe Munk fra SF, som gerne vil have flere pædagoger, men det går den gale vej. Der er rigtig mange lyttere, der har skrevet ind omkring det her. Hold nu op, en løsning er jo ikke flere penge til uddannelsen, men bedre løn til pædagogerne, er der en lytter, der skriver. Og så er der dig, Ellen Hansen. Godmorgen. Godmorgen. Du er med os fra Blokhus, er det rigtigt? Ja, det er det. Nå, det var da dejligt. Du har skrevet ind til os, at det Signe Munk fra SF her siger, er noget tågesnak, forstår jeg. Hvorfor det? Hvorfor synes du, det er tågesnak? Jamen, Signe Munk forholder sig jo ikke til det konkrete beløb, og hvordan hun vil skaffe dem. Jeg er enig i, at jeg tror virkelig, at uddannelsen skal prioriteres op. Det er der slet ikke noget tvivl om. Men det, jeg tænker på, det er, at der er jo også børnehaver og vuggestuer, der fungerer fortrinligt. Ja. Og det, jeg rigtig gerne vil sige, det er, at vi har en fri børnehave herude i Hune Blokhus, som virkelig fungerer. Og hvorfor gør den det? Det gør den, fordi der er en god ledelse, og der er nogle forældre, der støtter op om børnehaven, og der er nogle rigtig gode medarbejdere. Og så sker der jo det positive, at så bliver en medarbejder ikke syg, og så møder en leder op hver dag, og forældre sender trygt deres børn i institution. Mm. Så det er jo ikke bare det der med at sende flere penge. Jeg er så træt af det, der hedder send flere penge. Uendelig træt. Mm. For penge gør det ikke alene. Hvad mener du så, der skal til? Du kommer med et godt eksempel der. En børnehave op i Blokhus, som bare fungerer. Hvad er det, der gør, at den fungerer, hvor andre ikke fungerer? Det kan jeg jo ikke svare på. Jeg kan kun svare på, at der er en meget, meget engageret leder, som vil gå igennem ild og vand for de børn, han modtager hver dag. Og det, der så også er rigtig, rigtig fint, det er, at det er jo så det, der hedder en naturbørnehave. Så børnene kommer ud, og pædagogerne er med, og så bunker det bare. Vi hører jo, ja. Jamen, det er også en god, altså at det ligesom starter fra toppen. Der er en leder, som siger, du gør det godt, og det siver ned på en eller anden måde. Men vi hører jo her et paradoks. Regeringen vil gerne have minimumsnormeringer og flere til at være pædagog. Det går bare den forkerte vej, når man kigger på de folk, der søger ind på uddannelsen. Det er jo dem, der skal blive pædagoger. Og hvis der er færre af dem, jamen, så der går til at lyde, det jo umiddelbart rigtig svært at nå det her mål. Hvis, når du sidder oppe i Blokhus og hører om, altså vi har jo hørt rigtig meget om pædagoger, og der er mangel, og der er, vi har set dokumentarer, hvor de ungerne skriger, og der er ikke nok til at passe dem. Altså hvad tror du gør, at folk ikke har lyst til at være pædagog i dag? Jeg tænker, at man kører en rigtig, rigtig dårlig og negativ kampagne omkring det at være pædagog. Og det synes jeg simpelthen er et fejlgreb. Simpelthen. Man skal tage sådan en uddannelse op, og det er det simpelthen behov for. Men... Og så tror jeg også, at selvfølgelig skal uddannelsen gøre bedre. Det kender jeg ikke nok til. Men jeg hørte så, at pigen fra SF fortalte, at man for eksempel ikke fik respons på sine opgaver, og det er jo fuldstændig ude i hampen. Ja, det lyder ikke sådan super smart, men egentlig det, du siger, er vel også, altså hvis det nu er en dårlig uddannelse, hvorfor skal man så tale den op? Man skal tale de eksempler op, der kører ude i virkeligheden. Ja. Og selvfølgelig skal man stå på, at man skal have en bedre uddannelse. Det er slet ikke det, jeg er modstander af. Men man skal bare ikke tale det ned, at de mennesker, der er beskæftiget i dag børnehaver og vuggestuer, at de simpelthen ikke kan nå og ikke vil nå. Okay. Og der betyder en leder her og nu også fantastisk meget. Jamen, tusind tak for det, Ellen Hansen, som altså gav dit besøg med fra Blokhus. Og det du var træt af, det var tågesnak, og så at politikerne altid bare prøver at løse problemerne ved at sende flere penge. Og fortsat god dag. Lige måde. Altså et paradoks, at der er et fald af antallet af studerende, som kommer ind og vil studere pædagog, mens regeringen ønsker, at Danmark skal være verdens bedste land at være barn i, og at man har et erklæret mål om, at der skal indføres lovbundne minimumsnormeringer i børnehaver og vuggestuer. Du lytter til Radio 24/7. Ja, vi startede jo lige timen her med at prøve at oversætte ordet skunk. Altså benhår, hash skal oversættes. Du står i en retssal, og du skal oversætte ordet skunk. Det bliver så til det engelske skunk, som altså er et stinkdyr, og noget helt andet end hash, må man sige. Ikke? Og det var bare et eksempel på, at der kan være virkelig, eller der er virkelig store problemer med det nye tolkefirma Easy Translate. De har fået 520 millioner kroner, over en halv milliard, til de næste 2 år, og simpelthen skulle stå for al tolkevirksomhed tolkeydelserne for blandt andet udlændingsservice i retssalene og alt. Som tidligere var sådan en liste, så kunne man ringe til en tolk. Nu er det altså et firma, der har det hele siden 1. april. Og vi har kunnet fortælle en række historier omkring det her firma. Og vi har så nu fået en aktindsigt, der viser, at Rigspolitiet siden april, hvor firmaet overtager, der har man fået 60 henvendelser fra dommere, fra anklagere, fra forsvarer, betjente, om udfordringer. Det er sådan lidt et pænt ord. Det er jo problemer, vi taler om. Så lad os da kalde det problemer med tolkene, siden firmaet overtog tolkeydelserne den 1. april i år. Og det her, det er altså blandt andet store problemer med tolke, som simpelthen ikke møder op. De udbliver. Og så dårlige tolke, som simpelthen ikke kan oversætte korrekt, fortæller juraprofessor Eva Schmidt. Der ofte drejer det sig om nogle detaljer og nogle præcise forståelser af ordene, og derfor så kan man jo få et helt galt indtryk af, hvad der er sket, hvis man ikke får en præcis tolkning. Ja, man kan jo også godt forestille sig, at det må være lidt frustrerende, hvis man nu skal sidde og forsvare en, der sidder på anklagebænken, og man bare kan høre, den er galt det der. Det kan være, man taler sproget til husbehov og kan høre, selv med det begrænsede vokabular, man har til rådighed, så kan man bare høre, den er gal, den der. Det har du jo oplevet, Michael Sahl Nielsen. Godmorgen. Ja, godmorgen. Du er forsvarsadvokat med møderet for højesteret. Og du har jo som advokat oplevet problemer med tolkene fra det her firma Easy Translate, som altså har vundet udbuddet til en halv milliard over de næste 2 år, og dermed skal tolke for os alle sammen. Hvad er det, du har oplevet, når du sidder og forsvarer folk? Ja, det kunne jeg formentlig bruge det meste af formiddagen på at fortælle om, og det skal nok undlade, men jeg kan sige, jeg kan jo nævne nogle eksempler på det. Ja. Jeg kan for det første sige, at nogle af de tolke, der kommer, de har virket, som om de aldrig havde været i en retssal før. Og det vil sige, at bare det praktiske med, hvor skal jeg sidde henne, hvad skal jeg gøre, det har de ikke vidst. Dernæst har jeg fornemmet, at mange af dem faktisk har været sprogligt vældig usikre. Hvordan kan du fornemme det? Det kan jeg fornemme ved, at, de bruger lang tid på at forklare den pågældende klient om, hvad det egentlig er, der er blevet spurgt om. Altså med andre ord, de søger efter nogle ord. Det er jo der er mange af de sprog, jeg ikke selv fatter ind. Noget som helst af. Så der bliver, stillet et simpelt spørgsmål, der måske tager 4 sekunder, og så famler tolken i 20 sekunder for at forklare det samme, som lige er blevet sagt? Ja, eksempelvis, hvis nu en tolk skal forklare en klient, at nu vil politiet gerne have ham yderligere varetægtsfængslet, så er der mange udlændinge, der stiller spørgsmål ved, hvad er en varetægtsfængsling for noget? Det er jo et begreb, vi opererer med i Danmark. Det er ikke alle lande, der har det på samme måde, som vi har det. Og derfor så går der lang tid med det, og man fornemmer, at tolken søger efter et eller andet ord. Det er jo klart, jeg kan ikke sidde sprogligt og vurdere, men jeg kan måske gøre det på engelsk og tysk, men og der har jeg haft nogle horrible eksempler på, hvor både dommer og jeg selv har kunne sidde og oversætte i hovedet, men tolken er fundet løs. Nå, så dommeren har altså også, du har også oplevet dommere, som har siddet og ja, sagt, det går ikke det her. Ja, nej. Nå, så, hvad kunne det være, altså steder, hvor simpelthen du som lægmand og dommeren som lægmand er bedre end tolken til at oversætte? Det er i hvert fald en oplevelse, jeg har, ja. Det har jeg haft et par gange med engelske tolke. Nå, okay, men jeg ved også, du har oplevet, at tolke simpelthen ikke møder op. Ja. Altså, jeg havde en rimelig stor sag med noget kreditkortbedrageri, hvor der var en klient, der sad varetægtsfængslet, tror jeg, det var en Holbæk eller Kalundborg. Og jeg havde bestilt tid til en rumænsk tolk, der skulle komme derop kl. 10, tror jeg, det var, eller 11. Ja. Og det var i forbindelse med, at jeg skulle gennemgå hele sagen inden hovedforhandlingen med klienten. Der var talt om sag med, så vidt jeg husker, omkring 80 tiltalepunkter. Mit rumænske mildsæt ikke særlig godt. Det eneste, jeg kunne prøve på, det var engelsk. Og det var klienten meget, meget dårligt til. Ja. Så summa summarum, jeg blev ringet op 2 minutter i mødetid deroppe ved arresthuset, og fik at vide, at tolken ikke kunne komme. Og prøv bare lige, hvis man nu sidder som lytter og siger, nå ja, så var tolken der ikke. Prøv lige at forklare, hvad er det så for et maskineri? Altså, der sidder jo en dommer, der sidder dig som forsvarsadvokat, der er... Altså, prøv at fortælle lidt om, hvilke omkostninger er der ved, at sådan en tolk kan ikke lige møde op? Jamen, det er en omkostning, det er, at for det første... har jeg spildt nogle penge ved at køre frem og tilbage til Holbæk eller Kalundborg. Så går jeg ind og skal forklare klienten på engelsk, at tolken ikke er kommet. Og det vil sige, at der kommer en voldsom frustration hos den pågældende, der havde forventet, at vi skulle gennemgå det cirka 80 punkter lange anklageskrift. Inden sagen skulle hovedforhandles ugen efter og sådan lignende. Og det er jo meget, meget beklageligt, fordi den forberedelsestid, som man har og skal have med sin klient, det gik jeg jo pludselig glip af. Ja. Så det, jeg måtte gøre, det var at sige, jamen, ved du hvad, jeg var så nødt til at gøre det på engelsk nu i dag. Det var, kan jeg sige, det var ikke nogen succes. Hverken for hans eller for mit vedkommende. Så ham, som jo egentlig havde krav på en forsvarer, han får en forsvarer, som taler et sprog, du prøver dig på engelsk, som han egentlig ikke forstår. Det lyder jo ikke, som om man får det bedste forsvar i verden, kan man sige. Nej, fordi det, der netop skete, det var, at jeg måtte sige efter, det måske var der en halv time eller 3 kvarter, der vi prøvede at gå punkterne igennem, og det var også set i mine øjne ret mangelfuldt, fordi Jeg skal også helst have nogle detaljer, for at kunne tilrettelægge bare nogenlunde adekvat forsvar. Og der er jo et helt maskineri omkring det der, der bare går i stå, fordi tolken ikke møder op. Hvad var tolkens, tolkens undskyldning for ikke at komme? Der kom ingen undskyldning. Der kom bare, de siger, de kunne ikke skaffe en. Nå, de kunne ikke skaffe en? Nej. Og det var engelsk? Jeg var, jeg var blevet stillet en i udsigt, altså jeg havde bestilt en på sædvanlig måde og fået bekræftet. Og så møder der ikke en op. Okay, nå, det er... Det er jo ikke ligefrem sådan befordrende for hele, kan man sige, den proces, altså, det jo er. Sige, jeg har prøvet flere gange det der. Nå. Det var bare det der eksempel. Det var ret grejt, fordi det var en meget stor sag. Hvad koster det samfundet, det der, tror du? Ja, altså, du kan prøve at sige, jeg bruger et par timer til 1700-1800 kroner plus moms. Ja. Jeg bruger min tid mere eller mindre forgæves, plus jeg får 900 kroner i time i kørepenge, plus det er en kilometertakster. Ja. Plus og det er det værste af dem, der kan ikke sætte beløb på, det er, at jeg må også sige, at det eneste, vi kan gøre, det er, at når vi mødes i retten der næste uge, så må jeg, kan jeg håbe på, at der kommer en tolk, og så må jeg bruge lidt tid på det. Men jeg kan jo ikke sidde og bruge de 2 timer, jeg havde planlagt at bruge. Det kan jeg jo ikke tillade mig at gøre, for der sidder 3 dommer og en anklager og venter på os derinde. Ja. Ja, det er jo helt vildt det der. Og det du jo så også antyder her, det er, at det på en eller anden måde kan få konsekvenser for dine klienter, at de et eller andet sted får en dårligere... Jeg siger direkte, at klienten har fået et betragteligt dårligere forsvar på grund af, at vi ikke har tid til og ikke har haft mulighed for at gennemgå sagen i detalje på hans sprog. Og derfor ved jeg også, at du anbefaler dine klienter i den der situation, at de simpelthen skal anke for at være sikker på, at de får den retssikkerhed, de vel et eller andet sted har krav på, og så skal sagen jo gå om, og så koster det samfundet penge igen. Jeg er jo nødt til at sige, at i de sager, og det har været nogle stykker, hvor jeg har haft en fornemmelse af, at tolkningen har været utilfredsstillende, så er der ikke andet at gøre en ankedom. Fordi man er usikker på, er det nu det rigtige, der er sket? Ja. Men altså, man kan vel så også sige, Michael Sahl Nielsen, du er forsvarsadvokat, du har møderet for Højesteret, du sidder og forsvarer dine klienter ind i retten. Altså, kunne det ikke bare være opstartsvanskeligheder, det her? De har jo fået, rollen der, eller opgaven fra 1. april, og nu er vi været slutningen af juli, den 29. Jo. Kunne det ikke bare være, at de har lidt svært ved at komme i gang? Jo, det ser et pænt udtryk. Altså det der problemet også, det er, at den aftale indebærer en eller anden form for monopolisering af tolkeopgaven. Det vil sige, at man kan ikke bare uden videre ringe til en anden tolk, der ikke er med i det Easy Translate. Så der er selvfølgelig også nogle mere politiske problemer der, så vidt jeg ser. Ja, fordi de ligesom har monopolet på det nu, kan man sige. Ja, præcis, ikke? Og, men hvad gør du så? Altså, hvad gør du så? Klager du til Rigspolitiet, eller hvad gør du, hvis du oplever det der? Nej, det fornemmer jeg ikke af noget, der omsynligt fører til noget i al den stund, at det er Rigspolitiet, der indgår den der måske ikke særlig begævet kontrakt. Okay. Så det giver ikke rigtig nogen mening. De vil jo formentlig prøve så godt, som byråkrater nu kan, at forsvare sig. Så det vil jeg bestemt. Det har jeg ikke engang overvejet at gøre. Men det er klart, jeg har jo noteret, at dommerne jo et par gange har skrevet ned i retsbøgerne, at der har været problemer med tolkning, og så kan man håbe, at det er en vej at gå videre. Okay, jamen tusind tak for det. Michael Sahl Nielsen er altså forsvarsadvokat, som fortæller om de her problemer, som er med firmaet Easy Translate. De har selvfølgelig fået chancen til at stille op her i 24/7 morgen og forklare sig og forsvare sig omkring alle de problemer, som er omkring det her. Og hvad, om det, er det bare opstartsvanskeligheder, eller kan de ikke finde ud af det her? Det virker jo helt vildt. Vi har også kontaktet justitsminister Nick Hækkerup, Socialdemokraten, for at høre, om han vil lave et interview. Men han har altså ikke kunnet give en præcis dato for et interview. Vi bliver selvfølgelig ved med at forsøge at få et interview med Nick Hækkerup. Og Rigspolitiet har altså heller ikke haft mulighed for at stille op til interview. De skriver i et skriftligt svar til 24/7, at de løbende modtager henvendelser om fra tolkebrugere, og at vi anvender disse til at danne os et overblik over status på aftalen i forbindelse med den løbende dialog med Easy Translate om behov for eventuelle justeringer. Så kan man jo selv vurdere, om det var svar på noget som helst. Dette er Radio 24/7. Hver dag samles Danmarks dygtigste mimere i det lille mimemageri. Alle skal kunne tale meme. Alle skal kunne meme. Det skal være en demokratisk udtryksform. Her klipper og klistrer de og finder på kombinationer af foto og tekst, der herefter spreder sig på internettet. Jeg synes, vi prøver at se, om vi ikke kan lige fortælle Joy Mogensen, what is right, Joy Mogensen. More like Depression Mogensen, am I right? De er sjove, og de er grove, og de kan aldrig blive flove. Kan vi lave en kavalkade af Joy Mogensen memes? Føj Mogensen. Du kan følge det lille meme-mageri live på FM og på Instagram. Hør lige her, fister Joy Sauce. Det lille meme-mageri hver dag kl. 12 her på Radio 24/7. Det lille meme-mageri er en del af Radio 24/7's ambitiøse sommersendeplan 2019 og kan også hentes som podcast. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Det allerbedste ville være at forebygge hjertesygdomme, sådan siger direktør for Hjerteforeningen Anne Kaltoft. Berlingske skriver i dag, at risikoen for at dø på grund af en hjertesygdom er halveret på 20 år. Og det er naturligvis glædeligt, siger Anne Kaltoft. Men der er nogle udfordringer, hvis den positive udvikling skal fortsætte. For der sættes pres på behandlingskapaciteten, fordi vi bliver ældre og ældre, og samtidig presser de, der overlever en hjertesygdom, også systemet. 55.000 overlever hvert år en hjertesygdom, men skal altså fortsat have behandling. Allerhelst så er, at vi forebyggede, at danskere bliver hjertepatienter. 55.000 nye hvert år, det er simpelthen rigtig mange mennesker. Men indtil vi kommer i mål med forebyggelse, så handler det jo om at enten at vælge at sige, at der er nogle ting, vi ikke vil tilbyde eller tilføre flere ressourcer. Danske regioner bakker op om, at der er behov for et løft på hjerteområdet, skriver Berlingske. En person, som er mistænkt for at have skudt og dræbt mindst 10 personer på en madfestival i går i Californien, er blevet skudt og dræbt. Det oplyser politiet i byen Gilroy her til morgen dansk tid ifølge Reuters og flere andre medier. Men muligvis er en medskyldig fortsat på fri fod, skriver mediet NBC Bay Area. En mand åbnede sidst på eftermiddagen lokal tid ild på sidste dagen af Gilroy Garlic Festival, der blev afholdt på et udendørs areal i Gilroy. Det er en mindre by syd for San Jose i det nordlige Californien. Festivalen er den største af sin art. Mindst 15 personer er såret i skyderiet. Sydkorea planlægger at sende en flådeenhed til Hormuzstrædet i Mellemøsten for at hjælpe med at beskytte olietankskibe. Det skriver den sydkoreanske avis Mae Kyung i dag. Oplysningen stammer fra en anonym regeringskilde. USA har optrappet sin militære tilstedeværelse i området ved Hormuzstrædet mellem den persiske golf og Omanbugten. Og for nylig oplyste USA's udenrigsminister Mike Pompeo, at den amerikanske regering har bedt flere lande, heriblandt Sydkorea, om at bidrage til missionen. Danmark er også blevet bedt om at hjælpe, og i fredags meddelte Udenrigs- og Forsvarsministeriet, at regeringen ser positivt på at støtte flådemissionen. Dan Coats, der er chef for USA's nationale efterretningstjeneste, forlader sit embede den 15. august. Det bekræfter præsident Trump på Twitter. Han nominerer samtidig det republikanske kongresmedlem John Ratcliffe som ny chef for den nationale efterretningstjeneste. Efterretningschefen har været på kollisionskurs med Trump på flere måder, blandt andet i vurderinger af Rusland, Nordkorea og Iran. Men Coates har også kritiseret præsidentens angreb på de amerikanske efterretningstjenester. Og vejret først på dagen. Nogen sol, især i de østlige egne, så senere stedvis mere skyde med regn eller tordenbyer rundt omkring, især i de sydvestlige egne. Det bliver op til 30 grader varmest mod øst. Vinden bliver svag til jævn omkring øst, senere fra skiftende retninger. Du lytter til Radio 24/7. Fordi det er den helt originale taleradio. Godmorgen, Eva Flyvholm. Godmorgen. Du er jo forsvars- og udenrigsordfører for Enhedslisten. Ja. Og så er du med her på 24/7 morgen. Vi har ringet til dig, fordi at nogle gange, når man hører radioavisen eller nyhederne her hos os, endnu bedre på 24/7, så hører man det der med, alle partier bakker op, undtagen Enhedslisten. Og den, det er jo den, vi er ude i igen i dag, ikke? Der er krigstrummer nede i Hormuzstrædet. Iran sidder jo på begge sider af det der stræde, men må jo ikke lukke det af. Nu havde vi en ekspert på tidligere på morgenen, som brugte det der eksempel med, at Danmark måtte opgive Øresundstolden, ikke? Vi havde begge sider af sundet, og så kunne vi ellers bare tage en told for alle de andre, der sejlede igennem. Det kunne vi ikke længere. Det må iranerne selvfølgelig heller ikke, det internationale samfund, og rigtig, rigtig meget af vores olie bliver sejlet igennem der. Og det, der er nyheden her til morgen, og grunden til, at vi ringer til dig, det er jo, at den danske regering siger, at man er positiv over for, at Danmark kan bidrage til en europæisk flådemission. Det kunne være en fregat, sagde eksperten, vi havde på. Ivar Huitfeldt, en af de store krigsskibe, vi har. Den kunne man så sende med en EU-flådemission ned til det konfliktfyldte Hormuzstræde ud for Iran, for ligesom at sikre, at den her civile skibstrafik, den kommer forbi. Og det vil man gerne fra regeringens side. Det sagde den nyudnævnte udenrigsminister Jeppe Kofod i sidste uge. Og der er altså opbakning til det, alle undtagen Enhedslisten, stort set, tror jeg. Det er i hvert fald, der er nogle partier, vi ikke helt ved, hvor... Ja, de vakler lidt, ikke? Men det er i hvert fald indtil videre jer i Enhedslisten, der har meldt klart ud, det vil I ikke støtte det her. Undtagen Enhedslisten. Hvorfor det der undtagen Enhedslisten? Hvorfor vil I ikke være med til det her? Jamen, i den her helt konkrete sag, der er det helt klart, at vi ikke vil være med. Fordi vi står lige nu med en virkelig, virkelig anspændt situation mellem USA og Iran. Altså, det tror jeg, at de fleste har kunne se i nyhederne også over de seneste par måneder, at man virkelig har sådan... Der er virkelig blevet sendt nogle trusler over bordet, og man rykker tættere og tættere på, at den konflikt faktisk kan udvikle sig til regulær krig, ikke? Og det er jo det, vi gerne vil undgå. Og indtil videre, så har Europa spillet en rigtig fornuftig rolle, synes jeg, i forhold til at holde fast i, at vi skal have sådan en atomnedrustningsaftale med Iran, og faktisk prøve at gyde lidt olie på vandet, om man så må sige. Og det er altså den position, som hvis vi gør, som britterne og følger dem ind, at man faktisk begynder at sende flådestyrker til området, så er vi altså med til at destabilisere det her, fordi Europa ikke længere er den her sådan mere neutrale, kan man sige, maler, men vi faktisk svinger for langt over mod amerikanernes ret aggressive linjer. Og så er jeg rigtig bange for, at det her det kan komme meget ud af kontrol. Og det er jo grunden til, at vi ikke vil være med til det, simpelthen fordi, at det er for farlig en strategi. Det øger risikoen for, at der kan udvikle sig regulær krig her i området, og det er jo noget, vi alle sammen gerne vil undgå. Mm. Omvendt kan man sige, at det bliver dyrt for os alle sammen, hvis ikke olien kan blive sejlet gennem Hormuzstrædet. Så skal man en helt anden vej, måske i Syd- og Afrika eller et eller andet andet. Al olie kommer igennem der, og så vil, hvis de lykkes med ligesom at provokere og lukke det her, så vil det koste os alle sammen på pengepungen, eller måske udløse, hvad ved jeg, en krise, og olieprisen vil stige helt vildt, og så sidder de og glæder sig ned i Saudi-Arabien eller sådan noget. Altså, der er jo også en risiko ved, at de lykkes med de der provokationer. Der må man bare sige, altså hvis der er noget, man kan være stensikker på, så er det, at hvis der begynder at være reelle krigshandlinger i området, så bliver der lukket. Så er der ikke noget, der kan komme igennem. Og så kan man helt sikkert se en stigning i olieprisen. Så den sag er jo meget sikker, at hvis det her eskalerer, så bliver det også i forhold til skibstrafikken og oliehandlen, og helt sikkert også meget værre. Nu hopper du lige udenom det der. Det er klart, hvis der bliver krig, en krig koster penge, men du hopper udenom det der med, argumentet er, at man ønsker at holde farvandet rent. Ja, og der må man bare sige, i forhold til, at man kan komme igennem lige nu, så det sted, vi er på nuværende tidspunkt, det er jo, at der også er en konflikt, hvor der er tilbageholdt et britisk skib, og der er tilbageholdt et iransk skib. Det er jo, det er jo ikke sådan, at alle skibe de bliver tilbageholdt på nuværende tidspunkt der i strædet. Det er jo slet ikke der, vi er. Og det er også derfor, jeg synes, at man er nødt til at se på, hvad er det, der er en langsigtet fornuftig løsning her. Og der er vi altså med til at optrappe en konflikt, som kan ende meget, meget problematisk for alle parter. Og i bedste fald, kan man sige, hvis det går godt, så kommer vi bare til at bruge en rigtig masse penge på at have flåden til at ligge og pinde det frem og tilbage dernede. Det er jo så det bedste scenarie, kan man sige, at der ikke sker noget negativt ved det, men der er så meget stor risiko for, at det går galt. Men der er jo trods alt to tankskib, som er blevet angrebet, hvad man formoder er iranerne. Og der er et britisk skib, som er blevet beslaglagt af Iran i hvert fald, ikke i juli måned. Så det er, jo ikke bare, det er jo ikke bare sådan vis og vis, det her. Det sker jo. Nej. Og det, det giver jo usikkerhed og alt muligt andet. Mit spørgsmål til dig er, altså nu havde vi en ekspert på, Lars Bangert Struve, og han sagde, hvis iranerne slipper afsted med det her, så tror de, at man bare kan provokere sig til alle mulige ting. Og hans analyse, nu sker det også hårdt op, ikke? Men hans analyse var lidt, iranerne, de forstår det bedst, hvis man ligesom løfter den tunge ende af kæppen og siger, okay, nu sejler vi ned, vi lægger det tunge skyt, prøv lige at holde op med det her. At det forstår de bedst, den slags retorik. Hvad siger du til det? Jamen altså helt generelt, så tror jeg ikke nødvendigvis, at det løser skide mange konflikter i verden. Og tænk på den måde, det synes jeg ikke, vi har mange gode eksempler på, at det gør. Tværtimod så har vi tidligere haft et scenarie, hvor der faktisk blev indgået en atomnedrustningsaftale med Iran, fordi man forsøgte nogle mere diplomatiske løsninger. Mm. Det er jo noget af det, der er sat over styr lige nu, og som faktisk er til fare for os alle sammen, at situationen er så ustabil. Så det tror jeg, vi er nødt til at komme tilbage til. Og det er jo ikke sådan, at jeg ikke mener, at ting må have konsekvenser. Selvfølgelig skal det. På samme måde har vi jo også støttet sanktioner i forhold til for eksempel menneskerettighedskrænkelser i Iran osv. Det mener jeg er helt ordentligt og legitimt, og mener også det i orden, at man kræver, at de internationale sejlregler bliver overholdt. Men helt ærligt, man er nødt til at tænke sig om, hvad man gør lige nu. Og den mission her, den er altså med til at få rykket balancen, så vi rykker tættere på en konflikt og længere væk fra at finde den politiske løsning, der er så nødvendig for at få fred i området. Så jeg synes ikke, man har tænkt sig særlig godt om. Og det undrer mig ærligt talt, at der er så mange af de andre danske partier, som bare hoppet med på det her. Eva Flyvholm, du er jo forsvars- og udenrigsordfører for Enhedslisten, og I er, så vidt vides, det eneste parti, der indtil videre har sagt, det der med en europæisk flåde, mission dernede, det vil vi, i Hormuzstrædet, det vil vi ikke være med til. Nu skal man jo så mødes den 23. august for at beslutte i udenrigspolitisk nævn. Det er jo der, man træffer den slags beslutninger eller diskuterer det. Hvad Danmark kan bidrage med. Vi ved, at britterne har anmodet os om at være med og stille noget isenkram dernede. Det ved vi. Og du kan vel egentlig ikke gøre ret meget for at forhindre det. Det ser ud til, at der er et bredt flertal for det her. Ja, hvis der er et bredt flertal for det, så er det klart, at så er det jo det, der er. Vi stiller jo lige nu nogle spørgsmål til, altså nogle kritiske spørgsmål til, hvad man egentlig forventer at få ud af det her, hvad man ser, at de langsigtede konsekvenser kan være. Fordi jeg synes i hvert fald, at det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi har en åben diskussion også om, hvad risikoen er, hver eneste gang vi går i krig. Og det synes jeg tit, at der mangler en ordentlig analyse af. Så det er jo noget af det, vi vil forsøge at få frem, det er klart. Tak skal du have, Eva Flyvholm. Tak skal du have. Som altså er forsvarsordfører for Enhedslisten og forklaret, hvorfor at partiet, som det eneste indtil videre, siger, at det der med en europæisk flåde mission, det skal vi ikke være med til. Du lytter til Radio 24/7. Ja, pløk skarven. Pløk den. Den æder stallingen, så den nærmest er forsvundet. Det er den lystfisker, der har skrevet ind til os her til morgen, og det gjorde han jo, fordi vi har diskuteret den her sorte ålekrave, en glubsk fugl, som er en virkelig, virkelig dygtig jæger. Den dykker ned, den kan blandt andet dykke ned, hvis du har et fiskenet. Du står, så har du måske en rødspætte, der sidder i garnet. Så kan den simpelthen dykke ned og fiske rødspætten ud af garnet. Til stor frustration for mange fiskere. Og den kan altså også tømme åer. Og det har den gjort. I dag kan vi fortælle, og altså nu siger jeg vi, det lyder så flot, ikke? Det er Jyllandsposten, der er historien. Lad os nu lige varedeklarere det. Jyllandsposten fortæller, at flere forskere peger på, at den her fredede fugl, for den er jo fredet, skarven, ålekraven, den er skyld i, at fiskene i mange danske åer og vandløb bliver mere eller mindre udryddet. Der er simpelthen forsvundet fisk i de sidste 8-10 år på grund af skarven. Og vi har ellers brugt siden 80'erne milliarder af kroner på at oprense, genetablere danske vandløb, der skulle komme fisk igen. Og nu har ålekraven så ellers nærmest tømt vores vandløb. Niels Håge Skovbo, du er lystfisker. Det er, ja, lige præcis, ja. Det er oppe på Gudenåegnen, ikke? Jo, det er det øvre Gudenåen blandt. Jeg fisker jo mange steder, så jeg ser jo naturen fra mange forskellige synspunkter, både ved kysten og ved åren og ved søerne. Så jeg kender naturen som en bred perle af mange steder, som jeg kommer. Ja, og hvis du nu lige skulle tage os med 10 år tilbage i tiden, op ved Gudenåen, og der er du jo fisker, hvis du nu tog på fisketur ved Gudenåen for 10 år siden, hvordan så det ud da? Jeg vil nok gå 15 år tilbage. Jeg vil gå tilbage til sommeren. En tidlig forårsdag. Solen, den skinner, og der er masser af vandløbsinsekter, og jeg står ved Gudenåen i mine vaders, i vand til knærne, og jeg står et bestemt sted, og så fisker jeg 5 store stallinger, uden at flytte mig en meter. Alle de fisk, de er sådan lige omkring 1 kilo.

Men der er også lavet undersøgelser, der viser blandt andet ved Kongeåen, at selv ganske få skarver, og vi taler altså skarver sådan omkring en håndfuld, kan regulere en bestand langt, langt ned under et acceptabelt niveau. Ja, det sagde altså Niels Aage, som er lystfisker og ikke ligefrem begejstret for skarven, som jo altså tilsyneladende ifølge Jyllandsposten har tømt stort set de danske åer og vandløb for fisk, selvom vi har brugt milliarder af kroner på at genoprette dem. Dette er Radio 24/7. Godmorgen, David Vestenskov. Er du med os? Det er jeg. Du er konsulent ved Forsvarsakademiet med særligt fokus på sikkerhedspolitik i Afghanistan. Yes. Og Afghanistan, det er jo lige præcis det, vi skal tale om nu. Der er tækket nyhed ind om, at mindst 20 personer er blevet dræbt og 50 er blevet såret i et bombeangreb i går i Afghanistans hovedstad Kabul. Og blandt de sårede var Amrullah Saleh, som er kandidat til posten som vicepræsident sammen med præsident Ashraf Ghani. Hvad ved vi om eksplosionen på nuværende tidspunkt? Ja, det som jeg kan læse mig frem til, og jeg hører dernede fra, det var, at det var et angreb rettet direkte mod Saleh som person, som også er en person, der har mange fjender, og at det var et komplekst angreb, hvor man ligesom bryder sikkerhedsbarrieren eller muren med en selvmordsbomber, og så angriber man efterfølgende med bevæbnede mænd. Ja, og vi ved jo altså også, at der skal være præsidentvalg den 28. september. Er det her en måde at forsøge at destabilisere forud for valget, eller hvordan læser du det her angreb? Det kan det meget vel være. Men det er også vigtigt at huske på, som jeg sagde før, at Amrullah Saleh, han har rigtig mange fjender. Han er kendt for at være meget kritisk over for Pakistan. Han er en hardliner, når man snakker, hvordan Taliban skal håndteres. Og så er han også en hård nyser i afghansk indenrigspolitik, så han har en hel del fjender. Men jeg vil tro, at i løbet af dagen, at vi vil se Taliban gå ud og tage ansvaret for det her. Fordi det passer meget godt med den linje, som de har, og med den kritik, som de har rettet mod præsidentvalget. Og Saleh, Amrullah Saleh, som du beskriver her, som jo altså er blandt de sårede. Vi ved ikke, hvad hans tilstand er. Han er blandt de sårede i det bombeangreb i går, der altså kostede 20 personer livet, og mindst 50 er jo så såret. Han er en af dem, Amrullah Saleh. Han er altså kandidat til posten som vicepræsident i Afghanistan. Han bliver ramt af det her angreb i går. Du siger, David Vestenskov, at noget kunne tyde på, at han var ligesom det egentlige mål for det her, angreb. Prøv lige at fortælle noget mere om ham. Nu kaldte du ham en hardliner. Han har jo også en fortid som chef for den afghanske efterretningstjeneste. Hvad er han for en person? Det har han, og han tilhører en del af Nordalliancen, det vil sige den alliance, som da NATO tilbage i 2001 gik ind i Afghanistan samarbejdede med. Der var han en af hovedfigurerne i den her alliance, og derefter så blev han en del af Karzais indercirkel. Hamid Karzai, den tidligere præsident. Hamid Karzai, ja. Og varetog så posten som efterretningschef i Afghanistan for en cirka en 10 år siden. Og der var han også kendt som en hård negl. Men det vigtigste at huske i forhold til Saleh, det er hans meget hårde tilgang til, hvordan konflikten i Afghanistan skal løses. Jeg har også mødt ham personligt ved nogle lejligheder, og han ligger altså ikke nogen fingre imellem, og han går ligesom all in på, hvordan den her konflikt skal håndteres, og det er militært. Og der er blevet skruet en lille smule ned for retorikken, efter han meldte ud, at han ville blive en del af Garnis team. Før han blev det, var han også meget kritisk over for Garnis strategi over for Taliban, som han kaldte alt for blød. Og hvis man følger ham på Twitter og andre sociale medier, jamen, så kan man også godt se, at det er en meget, meget, meget, meget hård retorik, der er, og en meget, meget hård tilgang, der er i forhold til, hvordan der skabes fred. Og dialog er ikke et af de værktøjer, som han mener skal anvendes over for Taliban. Så altså både arv modstander af Taliban, men også hård modstander af Pakistan, siger du. Ja, hård kritiker. Ja, hård kritiker og Pakistans indflydelse i Afghanistan. Ja. Prøv lige at fortælle, hvad kan det her have betydning? Jamen, det kan sagtens have den betydning, at der sidder elementer eller grene inden for den pakistanske her, pakistanske efterretningstjeneste, som ikke mener, at det er i deres interesse, at Amrullah Saleh får for meget magt, og derfor godt kan have en finger med i spillet i forhold til, at der skal udføres et attentat på ham. Ja. Altså, det er jo meget spekulativt. Det er selvfølgelig gisning. Og som jeg sagde før, så har han har fina nok inden i Afghanistan til, at det er meget sandsynligt, at det er inde i Afghanistan, at det her er blevet planlagt og udført. Men det er vel også noget med at vise, at den stærke mand, den tidligere leder for efterretningstjenesten, som nu er vicepræsident, ham kan man egentlig godt ramme og dermed måske signalere, der er egentlig ikke særlig meget sikkerhed i det her land, som hvor der skal være præsidentvalg, ikke? Altså, hvis man bare på den måde kan lave et angreb og så gå efter vicepræsidenten, som jo må være en af de bedst beskyttede mænd i Afghanistan. Helt sikkert. Og også hvis man kigger på institutionen, på ministeriet, jamen så er det jo en bonus, man ligesom får med ved sådan et angreb her. Altså, det er, at man skaber usikkerhed og frygt i Kabul, i hele Afghanistan, ved ligesom at angribe nogle af de her offentlige ministerier, offentlige institutioner, som regeringen og systemet egentlig skulle kunne tage vare på sikkerhedsmæssigt, og så viser det sig, at det kan de ikke. Så det er selvfølgelig også et væsentligt element af det, at skabe den her frygt, og skabe den her strømning i den afghanske befolkning om, at det system, den regering, der er der nu, jamen de kan ikke varetage sikkerheden for sig selv og heller ikke for den afghanske befolkning. Tak for det, David Vestenskov, altså konsulent ved Forsvarsakademiet med særlig fokus på sikkerhedspolitikken i Afghanistan, som fortalte os mere om det her angreb, der altså var i går søndag i nær hovedstaden Kabul, hvor 20 personer er blevet dræbt, 50 personer er altså blevet såret, og blandt de sårede var Amrullah Saleh, hardliner, modstander af Taliban og kandidat til posten som vicepræsident senere på året, hvor der jo altså den 28. september er præsidentvalg i Afghanistan. Og ham kunne man altså tilsyneladende komme til. Hans tilstand er stadigvæk ukendt. Dette er Radio 24/7. Ja, så kan vi sige godmorgen til dig, Jeppe Sø. Godmorgen. Du er vært på vores program Søforklaringer. Ja, det er jeg klokken 10, og ja, der taler jeg jo med lyttere, og det bliver en lidt bræt overgang for det, du lige har haft, ja, for vi skal tale humor. Det er da godt med noget. Ja, det bliver rart, og især på en mandag, ikke? Jo. Men vi skal prøve at finde ud af, er der grænser for humor, selvfølgelig? Den debat har jo kørt de sidste halvårs tid, men også, hvad er sjov? Altså, hvad er det, der er sjovt, og hvorfor er det så forskelligt fra en jøde til en københavner og i øvrigt fra menneske til menneske? Hvordan har den kørt? Det kan være, jeg har levet under sten. Den har jo kørt lidt med Kirsten Birgit Schütz-Kræs Hørsholm, ikke, okay, som har lavet ja. Alle mulige fantastiske ting hver eneste dag. Ja, så er jeg med. Og det er klart, at der diskuterer man jo grænsen. Hendes opgave er jo hver eneste dag at levere humor, og det vil sige, at de ting, hun gør grin med, det gør hun jo grin med samme dag. Ja. Og det ligger jo i det. Stand-up-komikere, de gør det jo også, men de gør det måske først om lørdagen, og de har sådan lige den der, der går altid nogle dage, inden man må gøre grin med noget, ikke? Ah, okay, sådan en karensperiode på en eller anden måde. Ja, det taler de i hvert fald nogle gange om. Jeg har Thomas Hartmann igennem, som er stand-up-komiker, ja, og han kan prøve at fortælle os en lille bit smule om det der med, hvornår er det i virkeligheden, man må sige noget. Ja, og hvad er han måske hvad er han selv bange? Var der noget, han ikke kunne ture? Eller? Ja, altså, og der, jeg tror faktisk ikke, han har så mange grænser. Nej, okay. I virkeligheden, men han er en af de intelligente stand-up-komikere, hvis du spørger mig. Altså, ja. Han er en af dem, der tænker lidt og går i dybden med det, og gerne vil, at publikum går ud med noget andet end bare at gøre grin af underlivet. Ikke? Og det her er jo så spørgsmålet om, hvor langt Kirsten Birgit må gå. Men det kommer jo også på en Macron-bund af, hvad er grænsen for satire? Vi er jo et land, der har haft Mohammed-tegninger, og hvad er grænsen for satire der? Hvem har du ellers inden til at diskutere? Jamen, så har jeg jo lytterne, altså, fordi egentlig har jeg slet ikke nogen inde i programmet. Men jeg har lytterne igennem, men jeg synes bare, at den her gang, der vil jeg egentlig gerne have fat i en af dem, der sidder og arbejder og skal være sjov hver dag. Og det er så Hartmann. Og det er så Hartmann, jeg bruger til det. Og så lyttere. Og så er der lyttere, som bare kan ringe ind med, hvad de nu synes er sjovt. Og der håber jeg at høre fra jyder, som synes en ting er sjov, og fynboer, der slet ikke kan se det morsomme i det. Jeg tror du, det er sådan? Og så kan vi, ja, det ved jeg, det er. Jeg har holdt foredrag om humor i mange år, og nu er det, hvis man skal lede efter nogen, der ikke har humor, så er det dem, der forsøger at forklare, hvad det er, ikke? Ja. Men københavner humor, det er jo den hurtige replik. Ja. Hvorimod fynboer, og det er mere H.C. Andersen og Idyl, og oppe i Nordjylland, der er den meget underspillet. Okay. Så den forskel er der ganske enkelt, og det kan man mærke på publikum, når man er standhopper. Og det bliver spændende, om de ringer ind. Tusind tak, Jeppe Sø. Det er altså søforklaringer 10.05, man kan høre det. Jeg skal da lytte med. Jeg har ikke hørt dit program før, jeg har været på ferie.